Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, είμαστε ο Θάνος Καμίναλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε? Καλή εβδομάδα. Καλό μήνα. Ευχόμαστε κάθε καλό, καλή σταδιοδρομία. Να είστε πάντα καλά και ό,τι επιθυμείτε στη ζωή σας, ο Θεός να το φέρει. Πρώτα ο Θεός. Πρώτα ο Θεός. Καλή ψήφο επίσης. Λιγότερα από μία εβδομάδα για τις αυτοδιοικητικές. Μετράω ανάποδα η αγωνία που έχω. Έχουμε κάποιους δημάρχους που στηρίζουμε. Δεν στηρίζουμε πάρα πολλούς. Mm-hmm. Πάμε ρε ομαδάρα! Αυτό είναι καλό σχόλιο. Ε? Το που γράφει ο Μιχάλης είναι μέσα στο... Είναι στο mood πριν βγει στην εκπομπή. Το που είναι εδώ ο Μύτικας και λέει 3, 2, 1 και ο Ξανός κάνει όλε, όλε, όλε. Έκανα όλε. Εντάξει, τόσο κακό είναι, δηλαδή υπάρχει λόγος. Όχι, το παίζεις και μη ποδοσφαιρόφιλος. Να το στιγματίσουμε δηλαδή και αυτό. Λοιπόν, έχουμε κάποιους δημάρχους που στηρίζουμε και κάποιους δεν τους στηρίζουμε απλώς. Τους αγαπάμε. Τους αγαπάμε. Γιατί αυτή η εκπομπή, όπως ξέρετε, είναι μια εκπομπή αντρίλας. Μας βλέπετε? Ματσίλας. Βλέπετε τα γένια, βλέπετε τα μουσια, μυρίζετε τη βαρβατήλα. Νιώθετε την τοξική αρενοπότητα να πλημμυρίζει το δωμάτιο. Θάνο. Ψάχνω. Ό,τι. Θάνο. Λοιπόν, αυτό είναι. Δευτέρα είπατε θα ξεκινάτε με σύνθημα. Δεν έχουμε. Γιατί ξαναεκλέχθηκε ο Κασελάκης. Α, ότι κάθε Δευτέρα θα ξεκινάμε. Όχι, είχαμε εκλογές την Κυριακή. Ξεκινάμε σύνθημα μετά τις εκλογές. Την άλλη Δευτέρα μπορεί να ξεκινήσουμε με σύνθημα. Και θα έχουμε και πολλούς υποψηφίους για σύνθημα. Καλησπέρα, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες από όπου και αν μας ακούτε. Είτε είστε στο live, είτε μας ακούτε κονσέρβα, είτε είστε από το ραδιόφωνο, είτε είστε στο YouTube. Όπου κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν και τα σχόλια. Ένα λεπτάκι να τα βρω. Περιμένετε 10 λεπτά να κάνω ένα ντουζάκι. Μισό λεπτό, παιδιά, να κάνω και εγώ τα κουμάντα μου. Να πω ότι έχω δουλειά και να κλειστώ σε γραφείο στη δουλειά. Αυτός είναι. Αυτός είναι ο φίλος μας. Αυτός είναι ο άνθρωπός μας. Αυτός είναι ο άνθρωπός μας, λοιπόν, που θέλει τώρα να κλειστεί στη δουλειά προσποιούμενος ότι κάνει κάτι άλλο ενώ ακούει η Φάρμα. Ο άλλος με το ντουζάκι τώρα τι φάση. Τώρα το θυμήθηκες να κάνεις ντουζάκι? Και καταρχάς δεν μπορείς να πάρεις το κινητό σου μαζί στο ντουζάκι. Να το βάλεις εκεί πέρα μια ομπρελίτσα για να μπορείς να ακούς Φάρμα την... Ας μην το συνεχίζω αυτό. Όχι, όχι. Τώρα εντάξει. Για όνομα του Θεού. Θα δεν αποζημιώνουμε για κινητά που βγάζουν μπουρμπουλήθρες. Έβαλα το κατάλληλο μπλουζάκι για να μιλήσουμε για ματσίλα. Είναι σκίτσο του Ζακ για την οικονομική υποστήριξη της πολιτικής αγωγής στη δίκη. Το είχα πάρει την ημέρα της εκδήλωσης στο Ρομάντσο. Κατάλληλη μέρα είναι, παιδιά. Κατάλληλη μέρα πάντα είναι κατάλληλη μέρα για να προωθήσουμε την τοξική αρενοπότητα. Τι να κάνουμε κι εμείς που μας τρέχει από τα παντζάκια. Θάνο μου, ποιο είναι το αγαπημένο σου θέμα της ημέρας? Δεν μπορώ να διαλέξω. Δηλαδή είναι από τις μέρες που η επικαιρότητα δίνει πάρα πολλές αφορμές. Λοιπόν, να δούμε τι δίνει η επικαιρότητα. Εγώ θα βάλω δύο θέματα μαζί. Το ένα είναι ο Αχιλλέας Μπέος και το άλλο αφορά τα είδη πρώτης ανάγκης που είναι είδη πολυτελείας για τους Έλληνες. Αυτά είναι κάποια στοιχεία της Ελστάτ. Και λέει είναι τα προϊόντα που αναγκάστηκαν οι Έλληνες καταναλωτές να περιορίσουν λόγω της ακρίβειας. Πρώτο είναι το ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο, παιδιά, ήταν λίγο πάντοτε, ήταν μια υπερβολή, mm-hmm. Ελαιόλαδο. Αυτό που βάζετε εκεί πέρα να κολυμπάει με μισή σαλάτα η χωριάτικη να καλύπτεται τώρα από λάδι ελιάς, με συγχωρείτε. Γιαούρτι, πολύ ακριβό να το κόψετε. Ψάρια. Ψάρια, ναι, δεν το ήξερα. Πάτε στην ψαροταβέρνα να πληρώσετε 50 ευρώ το άτομο. Γάλα. Και το γάλα μου φαίνεται υπερβολή που πίνουνε. Γιατί επιβιώνει ο άνθρωπος χωρίς γάλα? Φρούτα. Δεν επιβιώνουμε χωρίς γάλα? Εντάξει, ξέρω εγώ, μπορεί στην ανάπτυξη λίγο να δυσκολευτείς. Ναι. Δεν ξέρω γιατί υπάρχουν και αντιγαλατιστές. Το έχω παρατηρήσει. Επιβιώνεις χωρίς φρούτα? Έτσι και έτσι. Όχι. Κάνουν καλό τα φρούτα. Κάνουν καλό, ναι, οκ. Okay. Και το γάλα κάνει καλό. Αλλά επιβιώνεις. Δηλαδή, τι χρειάζεται ο άνθρωπος, παιδιά? Νερό, ανά κάποιες ώρες. Δεν είναι και αυτό δεδομένο. Ο Βόλος δεν έχει νερό, δεν είχε 15 μέρες και τώρα πάλι δεν έχει. Και τροφή ανά κάποιες μέρες. Uh-huh. Αυτά είναι τα βασικά. Να ορίσουμε τα βασικά. Αν εσύ θες είδη πολυτελείας μετά, όπως το γάλα και τα φρούτα και το λάδι, δεν φταίει κάποιος άλλος, παιδιά, ατομική ευθύνη. Κοιτάξτε να δείτε, και μαζί με αυτό, μαζί με αυτό, πώς γίνονται τώρα αυτά. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι έχεις μια είδηση που αφορά το πώς οι άνθρωποι κόβουν ή μειώνουν το λάδι και τα φρούτα και το γιαούρτι στο σπίτι τους, και πάντα έχεις να συζητήσεις την καφρίλα της ημέρας ή την καφρίλα της εβδομάδας. Και αυτό είναι λίγο δύσκολο για μας, γιατί από τη μια μεριά ξέρεις ότι οι κακές δηλώσεις ή η καφρίλα της εβδομάδας είναι κάτι το οποίο θα περάσει και θα ξεχαστεί, και από την άλλη υπάρχουν περιπτώσεις που όντως υπάρχει καφρίλα που εκπέμπεται από τόσο κεντρικό επίπεδο, ώστε ξέρεις ότι έχει έναν χαρακτήρα παιδαγωγικό, όπως γνωρίζουμε όσοι έχουμε κάπως ξανασκεφτεί μετά τα σχολικά μας χρόνια το πώς διαμορφώνονται οι συνειδήσεις. Δεν το κάνει καν κυρίως το σχολείο αυτό. Το κάνει και το σχολείο, αλλά το κάνει κάθε δημόσια. Θες να συζητήσουμε τον παιδαγωγικό ρόλο του Αχιλλέα Μπέου? Ναι. Ωραία. Ο Αχιλλέας Μπέος λοιπόν διαμορφώνει συνειδήσεις και πρότυπα για το πώς μπορεί κανείς να εκφράζεται. Και με αυτή την έννοια είναι πάρα πολύ κρίσιμο το πώς εκφράζεται. Ναι, είναι κρίσιμο για πάρα πολλούς λόγους. Δηλαδή δεν είναι μια καφρίλα που κάποιος είπε σε ένα τηλεπαράθυρο και σχολιάζεται και ίσως μονοπολεί το ενδιαφέρον περισσότερο από ουσιαστικά θέματα. Είναι και αυτοδιοικητικές εξημέρες. Είναι μια κατάσταση όπου αιρετός δήμαρχος χτυπάει πολίτη. Αυτό έχει καταγραφεί on camera. Δεν το έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή δεν είναι και κάτι το οποίο πρέπει να περάσει έτσι. Έτσι θα περάσει. Αλλά δεν είναι κάπου δεδομένο ότι δεν πρέπει να έχει κυρώσεις ο αιρετός. Υπάρχει και ένα αίτημα του Κώστα Παπαδάκη για, να το διαβάσω ένα λεπτό, για πειθαρχικές κυρώσεις στον Αχιλλέα Μπέο. Είναι ένα έγγραφο προς την αποκεντρωμένη διοίκηση. Δεν είναι λογικό όλο αυτό. Και επίσης δεν είναι λογικό, και θα το σχολιάσουμε με έναν τρόπο, το να ζητάει ο πολίτης και γενικά όλη την οικογένεια, γιατί είδα και δηλώσεις του πατέρα, συγγνώμη από τον δήμαρχο. Και εδώ θέλει μια προσοχή στο πώς σχολιάζεται αυτό το πράγμα λόγω ειδικών συνθήκων, αλλά και πάλι είναι λίγο περίεργο. Λοιπόν, ο πατέρας τα λέει πολύ καλά. Εμένα μου άρεσε πολύ, ιδίως το σημείο αυτό της δήλωσης που λέει ότι ζήτησε συγγνώμη από τον θεσμό. Το δήμαρχο δεν τον βρίζει σε μια δημοκρατία. Σε μια δημοκρατία γενικά μπορείς να βρίζεις τον δήμαρχο. Ναι. Εντάξει. Το δήμαρχο τον σέβεσαι. Όχι. Όχι. Όχι απαραίτητα. Υποθήκανε βαριές κουβέντες. Ναι. Και αν αλλάξαμε λόγια βαριά, γύρνα πίσω και ξέχαστα πια. Εγώ χαίρομαι που είμαι σε δημοκρατία. Μπράβο. Θεώρησα καθήκον γιατί την υπηρέτησα στη Λίμνο 21 μήνες. Εδώ μπερδεύτηκα λίγο που υπηρέτησε τη δημοκρατία. Μάλλον το φανταρικό. Να πάω να ζητήσω συγγνώμη στον θεσμό. Γιατί ο Μπέος είναι θεσμός και αυτό είναι αλήθεια. Πράγματι, ο Μπέος είναι θεσμός. Mm-hmm. Και υπάρχει αυτό με το Μάγουλο. Ναι, με συγχωρείτε. Φτάσαμε να το κάνουμε μείζον θέμα της Ελλάδας. Μακάρι να είμαστε ανάξιοι να γυρίσουμε και το άλλο μάγουλο. Που είναι αυτό που θα θέλει ο καθένας από το παιδί του. Να μάθει να γυρνάει το άλλο μάγουλο απέναντι στην εξουσία. Γιατί, ναι. Πρώτα απ' όλα. Όντως. Ο Μπέος θα είναι ο Μπέος και εμείς το άλλο μάγουλο. Στην ενότητα με προλόγους που μετά ακολουθούνται από κάτι λάθος, τέλος πάντων, από αρλούμπα. Μπορούμε να βάλουμε και το «εγώ έχω υπηρετήσει τόσους μήνες εκεί». Δηλαδή, για να, όταν κάνεις αυτό το πρόλογο, ξέρεις, είναι σαν το «εγώ ως πατέρας». Τι ακολουθεί. Ναι, όπως λες, «εγώ ως πατέρας», «εγώ 30 χρόνια στο επάγγελμα». Ναι, ναι, ναι, μπράβο, μπράβο. «Εγώ που έχω τόσους αγώνες, πώς τολμάς να με κρίνεις». Οπα, πάρα πολύ. Καλά, πολλοί του ΣΥΡΙΖΑ το είχαν κάνει αυτό, ειδικά την περίοδο διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, το είχαν επιστήμη αυτό. «Εγώ που, που έχω δώσει τόσους αγώνες και τέτοια και μελές που υπέγραψα μνημόνιο». Ναι. Γιατί σημασία έχει αυτή την πράξη κρίνουμε, δεν κρίνουμε την προηγούμενη ιστορία. Οπότε είναι μια σειρά από τέτοια. Δηλαδή τι γίνεται τώρα. Ο πολίτης νευριάζει, βρίζει τον Μπέο, τον χαστουκίζει ο δήμαρχος του Βόλου και μετά εμφανίζεται σε βίντεο πολίτης να ζητάει συγγνώμη. Την ίδια στιγμή που ο πολίτης ζητούσε συγγνώμη, ο δήμαρχος εμφανίστηκε στα κανάλια και είπε «έτσι λύνουμε τις διαφορές μας. Οι άντρες, εσείς αν θέλετε να φοράτε καλσόν, Άμα θέλει ο άλλος. Κακή ιδέα τώρα εδώ που τα λέμε. Και εμείς έτσι είμαστε, δεν είμαστε λουλούδες. Αυτό μπόρεσε να το πει, τα κανάλια είναι πάντα φιλόξενα και αυτό είναι κάτι στο οποίο έγινε μια κουβέντα για το πώς οι πολίτες τρομοκρατούνται και τέτοια. Παιδιά, νομίζω ας μην είμαστε τώρα υπερευαίσθητοι απέναντι σε αυτό το θέμα. Δεν ψηφίζουν στον Βόλο τρομοκρατημένοι οι πολίτες. Μην τρελαθούμε τώρα ότι πηγαίνουν οι μπράβοι σε έναν και τον εκβιάζουν για το τι θα ψηφίσει. Είναι ένας δήμαρχος ο οποίος εκλέγεται ακριβώς επειδή αυτό το ποσοστό των ανθρώπων, αυτό το ποσοστό των ψηφοφόρων επικροτεί αυτό το πρότυπο. Αυτό συμβαίνει. Μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας και επινοούμε δικαιολογίες εκεί που δεν υπάρχουν. Αυτό που γίνεται είναι ότι σε πάρα πολύ κόσμο, όπως υπόθηκε για το χαστούκι του Κασιδιάρη στην Λιάνα Κανέλη που ανέβασε την δημοτικότητα της Χρύσης Αυγής, πάρα πολλοί κόσμος πηγαίνει στην ακροδεξιά ακριβώς επειδή υπάρχει μια δίψα για βία. Εξού και ήμουν από την αρχή πεπισμένος ότι είναι ηλίθιο το επιχείρημα ότι ο κόσμος θα καταλάβει τι είναι η Χρυσή Αυγή και θα τη γυρίσει την πλάτη. Δεν τη γύρισε την πλάτη, ούτε καν όταν τηλεφωνία Φίσα. Γενικά, συγκρίνουμε πράγματα πολύ μεγαλύτερης έντασης. Προφανώς, κατά αναλογία λέμε ότι ισχύει αυτό, αλλά ο κόσμος δεν απομακρύνεται επειδή βλέπει τον Τραμπούκο να τραμπουκίζει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ακριβώς αυτό πουλάει και είναι σοκαριστικό να βλέπεις ότι υπάρχει όλος αυτός ο χώρος στη δημόσια σφαίρα προκειμένου κανείς να το κάνει, να καταλάβει μια θέση στη δημόσια σφαίρα πουλώντας και διαφημίζοντας ακριβώς αυτό. Έτσι είναι. Τώρα το ότι μας σοκάρει το ποιοι άνθρωποι βρίσκονται δίπλα μας, απέναντί μας, στα οικογενειακά μας τραπέζια, στη δουλειά μας. Να, εγώ πάω στη δουλειά ας πούμε και έχω εδώ πέρα μισή. Μισή το ρίχνω. Μισή είναι με τον Μπέο. Τι να πω τώρα, μπορώ να σχολιάσω τίποτα. Λες δουλειά είναι, κλείνω τα αυτιά μου, στον εργασιακό χώρο θα συναντήσει κάθε καρδιά σκαρίδι. Δεν παραπονιέμαι. Αλλά αυτό συμβαίνει. Ναι, και φαίνεται και σε αντιδράσεις κάτω από αναρτήσεις του Δημάρχου. Δηλαδή σίγουρα υπάρχει μια πάνδημη καταδίκη που άλλος χτύπησε πλημμυροπαθή, έτσι. Δηλαδή είναι το σημείο που άλλος βρίζει, τέλος πάντων, τολμάει να βρει στο Δήμαρχο που άφησε ανοχήρωτη την πόλη, που έκανε, που μιλούσε για το χριστουγεννιάτικο στολισμό μια εβδομάδα πριν ξαναπλημμυρίσει η πόλη, με την πόλη να μην έχει νερό και να είναι πυγμένη στις λάσπες. Και θα στόλιζαν εκεί πέρα πάνω από τις λάσπες, θα βάζαν και λαμπάκια να φαίνονται καλύτερα οι λάσπες. Και τον έχει ψηφίσει, λέει, μπίπ το χέρι που σε ψήφισε, το χέρι μου που σε ψήφισα. Ο Χιλιάς Μπέος επιτίθεται, το βλέπουμε αυτό το πράγμα και ακολουθεί αυτό που ακολουθεί. Εγώ το έγραψα και ως πολύ μικρό σχόλιο στο Facebook, δεν είναι προφανώς ένα χαστούκι, είναι προεκλογική καμπάνια, δηλαδή αυτό είναι. Δεν είναι ότι ξέφυγε, έτσι μιλάει, έτσι πολιτεύεται. Και έτσι από μια μερίδα του κόσμου στηρίζεται αυτό το πρότυπο δημάρχου. Ο ματσό που έτσι είναι, που έτσι αντιδράει, αυτά που είπε σε τηλεοπτικό παράθυρο, βρίζοντας όλους τους άλλους. Αυτό που λέει η κυβέρνηση, που είπε ο Μάκης Βορύδης, ότι αυτό το ύφος έχει διαχρονικά. Αυτό πουλάει και αυτό υποστηρίζεται μέχρι στιγμής. Θα έλεγα να μην προτρέχουμε. Δηλαδή, ας μην του κάνουμε και μια καμπάνια λέγοντας ότι δεν έχουν σημασία οι εκλογές γιατί θα ξαναβγεί, επειδή βλέπω τα σχόλια γενικά που υπάρχουν ότι θα ξαναβγεί ο Μπέος. Εντάξει, δεν είναι δεδομένο. Ό,τι και να λέμε, ότι μέχρι να αποφασίσουν οι πολίτες στην κάλπη. Αλλά και ούτε προφανώς νομίζω ότι δεν πρέπει να συμμεριζόμαστε το καλά να πάθουν και όλα αυτά. Δηλαδή υπάρχει μια ισορροπία σε όλη αυτή την κουβέντα, θεωρώ, μεταξύ του καλά να πάθουνε 40%, βάλτε το σε όποια κλίμακα θέλουνε, και εδώ με τον Μπακογιάννη, τον Χαρδαλιά ή τον Πατούλη κλπ. Και μεταξύ της αποθέωσης του λαού που πάντα είναι μονίμως παραπλανημένος και τι φταίει ο κακομοίρης ο λαός που τον εκμεταλλεύονται όλοι. Ναι, προφανώς δεν εύχεσαι καλά να πάθουνε, πρώτον, γιατί δεν είσαι τέτοιος, γιατί υπάρχει, η αλληλεγγύη είναι και σε αυτό, δεν δηλώνεις αλληλεγγύη προσδοκώντας σε κάποια ωφέλη το ότι ξαφνικά ο άλλος θα δει το φως το αληθινό. Ένα. Επίσης δεν είσαι μισάνθρωπος. Αλλά δύο, μπορείς να πεις ότι ξέρεις τι, οι επιλογές που κάνεις και που κάνεις στην κάλπη έχουν συνέπειες. Τις συνέπειες θα στηρίξω, θα τις δεχτούμε όλες μαζί. Και στην τελική είναι και μικρό το ποσοστό. Δηλαδή, αν το βάλεις στους. Αν βάλεις και την αποχή, δεν είναι 41%, είναι 30%. Λένε ότι είναι 25%, αλλά okay, οι εκλογικοί κατάλογοι έχουν ανανεωθούν 15 χρόνια. Οπότε λες, είναι 30% των Ελλήνων. Είναι 2,5 εκατομμύρια στους 10 εκατομμύρια Έλληνες. Εντάξει, με αυτά παρηγοριόμαστε, 25. Αλλά όλο και κάποιος αντίστοιχος μας κυβερνάει. Για τον Αχιλλέα Μπέο, ο Κώστας Παπαδάκης στο κείμενό του, αυτό που απίφθινε ζητώντας τις πειθαρχικές κυρώσεις, υπενθυμίζει για τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας, το Δημαρχάρα του Κυριάκου Μητσοτάκη και την στήριξη του Αχιλλέα Μπέου προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που είχε πει μακάρι να κυβερνάει 20 χρόνια. Όλοι το λέμε αυτό. Όλοι το λέμε αυτό. Δηλαδή, τι άλλο να μας βρει στα επόμενα 20 χρόνια. Για όλους το λέμε. Για όλους τους νυν κυβερνώντες το λέμε αυτό. Ποιους όλους? Ενώ σε κάθε επίπεδο, τοπική αυτοδιοίκηση, κυβέρνηση, μακάρι 20 χρόνια. Εντάξει, αλλά όλα καλά πάνε. Σαν τον Κυριάκο δεν έχει. Τέλος πάντων, οπότε να πούμε ότι η επιβράβευση αυτής της κουλτούρας ματσίλας ή η τάχα μου κατανόηση εκ μέρους του Μάκη Βορύδη, γιατί να κάνουμε τώρα έτσι μιλάει αυτός. Τώρα μιλάμε για ένα δημόσιο πρόσωπο που χειροδικεί και το κάνει μπροστά στις κάμερες, ας πούμε, ανερυθρίαστα, μπροστά σε, ή αποτυπώνεται σε ένα βίντεο έστω. Λέμε ότι όταν έχεις σε τέτοιο βαθμό ενστερνιστεί αυτά τα πρότυπα, ό,τι και να περιμένεις μετά, δεν δικαιούσε να ρωτάς από πού σου ήρθε, έτσι σου ήρθε. Έτσι σου ήρθε. Μας γράφεται ότι είναι στο Βόλο έτσι ο μέσος Έλληνας. Καλά, παιδιά, δεν είναι ο Βόλος τώρα το ειδικό παράδειγμα ελληνικής επαρχίας που είναι έτσι οι άντρες. Εντάξει, αυτό υπάρχει από άκρη σε άκρη στην Ελλάδα. Και είναι και συνθήκες τώρα. Δεν είναι ότι ο Βόλος είναι μια μαύρη τρύπα που εκλέγουν τον Μπέο, ενώ σε όλες τις υπόλοιπες κοινωνίες τα έχουμε βρει και έχουμε κάποιες συγκεκριμένες αρχές και ιδεολογίες και έχει κοκκινήσει πλάση. Δηλαδή, στιγματίζεται κιόλας μια ολόκληρη πόλη, της οποίας ένα ποσοστό ψηφίζει αυτόν τον υποψήφιο. Γενικά έτσι είναι η κατάσταση. Κάποιοι είναι από εδώ, κάποιοι είναι από εκεί, κάποιοι ψηφίζουν με βάση πιο προσωπικά κριτήρια και πιο έτσι πελατειακές σχέσεις. Κάποιοι κοιτούν το κοινό καλό. Αυτή είναι η κατάσταση παντού. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και τα υπόλοιπα θέματα, γιατί έχουμε και συνέντευξη. Ναι. Θα έχουμε την πόλη ανάποδα, θα το έχετε δει και στην περιγραφή. Το αριστερό νοτικό ριζοσπαστικό σχήμα από τη Θεσσαλονίκη, την κούκλα την αγάπη μου. Αλλά πριν, δεν είναι φοβερό η δήλωση, φοβερό στη δήλωση Βορύδη που δεν καταδικάζει? Δηλαδή, πετάει ένα τρικάκι ο Ρουβίκονας και μαζαλίζουν τρεις μέρες. Καταδικάζεται, ρε, καταδικάζεται, καταδικάζεται αρκετά. Και εδώ πέρα είναι ο άλλος που χαστουκίζει πολίτη και να μπορείς να πει: εντάξει, αυτό είναι το ύφος. Αυτό είναι, μωρέ, το ξέρουμε. Ναι. Ωραία, είναι να υπάρχει αλληλεγγύη και κατανόηση μεταξύ συγγενικών προσωπικότητων. Όλος, τι πρεμούρα τώρα να υπερασπιστείς τον Μπέο. Τον Μπέο είναι πολύ δύσκολο να τον υπερασπιστείς. Μόνο εγώ διχάζομαι. Αυτό που λέγαμε σε αυτές τις καταστάσεις που θέλει να κρατήσει λεπτές ισορροπίες, που είναι Μπέος με Αλκίνο Ιωαννίδη, και λες τώρα που να κινηθώ. Έχει και κάθε πλευρά τα δίκια της. Είναι αυτό το γκρίζο εκεί πέρα που δεν μπορείς ποτέ να ξέρεις τι ακριβώς να πεις. Λοιπόν, Θάνο. Το ΆΚΑ. Πάμε να δούμε, γιατί εκεί πέρα, ενώ πήγαινε πολύ καλά η δουλειά, κάτι έχει γίνει τώρα, ξέρω εγώ, πάνω εκεί που καθαρίζανε, εκεί που συγγυρίζανε. Πες μας, Θάνο, λιγάκι τι έχει συμβεί, γιατί φαίνεται ότι... ενώ όλα πηγαίνανε μια χαρά και είναι και πολύ ωραίο είναι και τάξιζε τα λεφτά του πραγματικά. Δηλαδή, να σας πω κάτι, κι άλλα τόσα να πληρώναμε, πάλι μπράβο θα έλεγα. Δηλαδή, τέτοιο διαμάντι, να μου πεις τώρα, τι μιλάς ρε πουλί, είσαι αρχιτέκτον? Όχι. Όχι. Οπότε τι έχεις δηλαδή, θεωρία για τις γέφυρες? Όχι. Δεν έχω, δεν είμαι ειδικός, συνεπώς όσα και να μου ζητήσουν λίγα είναι. Και για τη συντήρηση το ίδιο. Με τη συντήρηση τώρα θα σας εξηγήσουμε τι έχει συμβεί. Υπήρξε μια μικρή ανομαλία. Να το πάμε βιωματικά. Είναι Παρασκευή. Παρασκευή μας πέρασε. Α, ιστορικός ενεστός. Ναι. γύρνα σπίτι μετά από μια κουραστική μέρα στη δουλειά, mm-hmm. γράφοντας μια σατυρική εκπομπή mm-hmm. που ασχολείται με την παράλληλη στήριξη. Mm-hmm. Σε όλους μας έχει συμβεί. Σε μένα έχει συμβεί. Λείπεις 2-3 ώρες. Από αυτούς που είμαστε εδώ έχει συμβεί σε όλους. Ναι, ναι, ναι. Λείπεις 2-3 ώρες από τα social. Ανοίγεις τα social και βλέπεις ότι εκενώνεται το ΟΑΚΑ στις 10 το βράδυ. Την ώρα που... Ναι, την ώρα που γίνεται το πανελλήνιο, το διασυλλογικό πρωτάθλημα Bridge τρίτης βαθμίδας, γιατί είχε βγει ανακοίνωση νωρίτερα, γινόταν κανονικά το πρωτάθλημα Bridge. Ναι, αλλά πρώτης και δεύτερης βαθμίδας έχει προηγηθεί, πώς γίνεται? Δεν ξέρω. Βαθμίδες. Και ειδοποιούνται στις 10 το βράδυ από τα μεγάφωνα καμιά χιλιάδα ατόμων, αθλητές, προπονητές, δεν ξέρω εγώ τι, να εκενώσουν το ΟΑΚΑ. Γιατί υπάρχει πρόβλημα στατικότητας. Θα ήθελα να μου επιτρέψεις λίγο εδώ να απαντήσω σε ένα σχόλιο, γιατί μου γράφει εδώ ο τηλέμαχος. Αφού ρε Κωνσταντίνε, δεν βλέπεις μπάλα, γιατί παίρνεις θέση για ΟΑΚΑ? Ακριβώς γιατί παίζω bridge. Μπορεί να μην με ενδιαφέρει ως ποδοσφαιριστή, αλλά με πιάνει από αλλού. Οπότε μη βιάζεσαι να κρίνεις. Σε αυτά τα θέματα θα μιλάμε βέβαια όσοι εμπλεκόμαστε άμεσα. Δηλαδή δεν μπορεί να μιλήσει κανείς ως πολίτης και να πει: παιδιά, είναι εκατοντάδες εκατομμύρια αυτά. Τι τα κάνατε, ρε φίλε, τι τα κάνατε. Αυτό δεν είναι σωστό. Αλλά μας ενδιαφέρει αν κανείς παίζει bridge, ας πούμε, θα έχει δικαίωμα να μιλήσει. Θα πει: τι έγινε, πάμε να παίξουμε bridge και κινδυνεύουμε. Κινδυνεύουν τα παιδιά μας που παίζουν bridge. Χάθηκε, λέει, έχουμε μια. Έχει κινητοποιηθεί η εισαγγελία εκεί πέρα. Καταλαβαίνετε ότι υπήρξε μια κινητοποίηση για το ζήτημα του ΟΑΚΑ, γιατί είναι λίγο χοντρό αυτό που έχει συμβεί. Και υπάρχει μια λεπτομέρεια σε αυτή την ιστορία που είναι πραγματικά καταπληκτική. Είναι βγαλμένη από επεισόδιο της ανασκόπησης. Έχουν χάσει τις οδηγίες συντήρησης. Που άφησε ο αρχιτέκτονας Καλατράβα. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό? Φεύγει αυτός και αφήνει ένα χαρτάκι, μάλλον κολλάει στο ψυγείο. Ένα post-it. Ναι. Ναι. Που λέει: παιδιά, προσοχή, θέλει αυτό, αυτό και αυτό. Και το έχει κολλήσει εκεί πέρα. Προφανώς, όπως κάνει όλος ο κόσμος, αυτά απλά πετιούνται. Ναι, ρε, όλοι παιδιά. Το έχουμε κάνει για ηλεκτρικές συσκευές. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και για γέφυρες. Δηλαδή, αγοράζει μια καινούργια γέφυρα. Στέγαστρο, ναι, ναι. Ναι. Έχεις βάλει κάπου τώρα εκεί μαζί με τις σκούπες, με τις τηλεόρασεις, έχεις όλα αυτά τα manual εκεί πέρα και έχεις και αυτό. Κάποια στιγμή καθαρίζεις και λες: έλα τώρα, έλαξε, μπέρδευε, τελείωνε, καθάριζε, τα πετάς όλα μαζί και έρχεται η στιγμή που ακούγεται στον αέρα σαν σε thriller, ακούγεται ένα τρίξιμο και λες: τι να είναι αυτό το τρίξιμο, τι είναι, μην είναι σιρήνες? Τι είναι αυτό το τρίξιμο? Και είναι οι προειδοποιήσεις από το μέλλον. Που λένε: πέφτω, πέφτω, φωνάζει εκεί πέρα. Πέφτω, πέφτω, θέλω συντήρηση. Ανοίγεις το σιρτάρι να βρεις τις οδηγίες συντήρησης και ανακαλύψεις ότι τις έχεις πετάξει μαζί με όλες τις υπόλοιπες. Μαζί με την εγγύηση της τηλεόρασης, με τις οδηγίες χρήσης για το μίξερ. Γιατί λες: εντάξει τώρα, εγώ μόνο αυτό για τα κέικ χρησιμοποιώ. Έχει άλλα 10, δεν τα χρησιμοποιώ. Καταλάβατε. Οπότε είναι πολύ λογικό ότι το χαρτάκι αυτό που άφησε ο άνθρωπος εκεί πέρα, ο αγαπητός κύριος Καλατράβα, χάθηκε. Οπότε τι να κάνεις τώρα, πώς να κινηθείς στο σκοτάδι, το καταλαβαίνετε? Είναι και το μοναδικό αντίτυπο αυτό. Ναι. Γιατί πού να το βρεις αυτό τώρα, βρίσκεται, δεν βρίσκεται. Δηλαδή, αυτός το έγραψε προφανώς χειρόγραφα εκεί μια στιγμή πριν να φύγει, φεύγοντας πάνω στην αναμπουμπούλα τη συγκίνηση αυτά, γλυκά, θα του είχαν φτιάξει κοντοσούβλια αυτά, είπε αυτός: πάρε και αυτό το χαρτί. Το αφήσανε εκεί πέρα στο πάρτι. Προσπαθώ να σκεφτώ, δηλαδή τα σενάρια, προσπαθώ να σκεφτώ κάτω από ποιες συνθήκες θα μπορούσε να διατυπωθεί η φράση «χάσαμε με τις οδηγίες συντήρησης». Γιατί η αλήθεια είναι, δεν υπάρχει κανένας απολύτως τρόπος. Και το ερώτημα είναι, από πότε, ρε παιδιά? Δηλαδή, όταν λες τις χάσατε σήμερα, τις χάσατε πέρσι? Γιατί αν τις χάσατε πέρσι, από πέρσι μέχρι φέτος, δεν υπήρξε κανείς που να αναρωτηθεί και πώς θα συντηρήσουμε αν έχουν χαθεί? Γιατί αν δεν αναρωτήθηκε κανείς, τότε το πρόβλημα δεν είναι ότι τις χάσατε, είναι ότι δεν συντηρούσατε. Έτσι δεν είναι, Θάνο? Είναι παράλογο αυτό που σκέφτομαι. Από ό,τι έχει βγει μέχρι τώρα, για να περάσουμε σιγά σιγά στο σοβαρό, που θέλει προσπάθεια, αλλά υπάρχει. Φαίνεται ότι το στέγαστρο αυτό δεν συντηρήθηκε ποτέ. Σε περίπτωση που είστε λίγο μικρότεροι και δεν το θυμάστε, ήταν το έμβλημα των Ολυμπιακών Αγώνων, συμβόλιζε αυτήν την αλλαγή, την Ελλάδα των υποδομών εκεί πέρα. Κοιτάξτε τι ωραίο αυτό που κάναμε και το στέγαστρο. Εγώ το θυμάμαι να το βλέπω μικρός αυτά. Στις ειδήσεις. Ένα θαυμασμό για μια χρυσή εποχή, που προφανώς θα συνεχιζόταν και τις επόμενες δεκαετίες και είδαμε όλοι πόσο καλά πήγε αυτό. Ναι, αν μου επιτρέψεις, τα νοτάλια δεν συντηρήθηκε ποτέ. Όχι, δεν συντηρήθηκε ποτέ, έτσι, αυτό το έχει πει. Συνεπώς, δεν υπάρχει καμία δηλαδή, νόημα να λέμε τώρα αν χάθηκαν και αν δεν χάθηκαν τώρα οι οδηγίες. Ναι, δηλαδή ανατίθεται. Τι κάνεις άμα δεν το συντηρείς. Ναι, ανατίθεται, έβλεπα το 2006-2007 στην Χόκτιφ η συντήρηση των Ολυμπιακών Αγώνων, των κτηρίων των Ολυμπιακών Αγώνων. Επίσης αυτό από ό,τι καταλάβαμε τα επόμενα χρόνια πήγε πάρα πολύ καλά. Δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτά το ΆΚΑ. Βλέπω ότι ο Α είχε βγάλει ένα έγγραφο που στέλνεται το Φεβρουάριο του 2019 στον τότε υπουργό, τον Γιώργο Βασιλιάδη, όπου η κοινοπραξία που είχε αναλάβει να κατασκευάσει το έργο επισημαίνει ότι δεν είχε την ευθύνη της συντήρησης από το 2009. Και από όλα αυτά που βγαίνουν, βγαίνει ότι ποτέ δεν συντηρήθηκε αυτή η υποδομή. Υπάρχουν και άλλες δηλώσεις. Δίνει φοβερούς τίτλους αυτή η είδηση. Όπως διαβάζω στο ίν, το στέγαστρο Καλατράβα έτριζε, κανείς δεν άκουγε. Καμπανάκια και έγγραφα από το 2013. Υπάρχουν σχετικά δημοσιεύματα από το 2013 που λένε ότι υπήρχε πρόβλημα και υπάρχει... Και υπάρχουν και δηλώσεις του επισειρά Προέδρου του ΆΚΑ, του κυρίου Γαλακτόπουλου, που περιγράφει την παντελή έλλειψη συντήρησης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων του 2004, λέγοντας ότι αποτύχει, δεν είχαμε τραυματισμούς ή τίποτα χειρότερο. Κάτι μου θυμίζει αυτό το αποτύχει. Και μιλάει για σκουριασμένες βίδες, για βίδα που κρέμασε και έμεινε 60 πόντους από το έδαφος, από εκεί που περνούσε ο κόσμος. Και για να τα διορθώσουν αυτά, πήγαν τεχνικοί του ΆΚΑ, έβαλαν σίδερα, έγινε διόρθωση, όλες οι βίδες είναι σκουριασμένες. Ξεκίνησα και έκανα κάθε 15 μέρες, έστελνα έγγραφα στον τότε υφυπουργό αθλητισμού ότι πρέπει να γίνει συντήρηση. Η εταιρεία που το έφτιαξε για να το συντηρήσει ζήτησε 17 εκατομμύρια. Ήταν περίοδος μνημονίων τότε και δεν υπήρχαν χρήματα να διατεθούν. Και φτάνουμε στην καρδιά του ζητήματος. Καταπληκτική ιδέα να φτιάξεις κάτι που θέλει σαν να το ξαναφτιάχνεις τώρα για τη συντήρηση. Εντάξει, παιδιά, ωραίο είναι. Ωραίο είναι, το παίρνω πίσω. Που στην αρχή εξέφρασα κάποιες επιφυλάξεις. Ταξίζει τα λεφτά του. Ταξίζει τα λεφτά του και τόσα και άλλα τόσα. Μας γράφετε εδώ πέρα πού μπορεί να τις έχουν. Έχετε διάφορες ιδέες για το πού μπορεί να είναι αυτές οι οδηγίες. Εγώ θα πω μόνο ένα σχόλιο που έγραψε ο Σπύρος Παπαδόπουλος, έχει το βιτίο το blog, που έλεγε ότι στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ότι όταν ξεκίνησε η κρίση, όταν μπήκαμε σε μνημόνιο, σχολιάζαμε, βλέπαμε σχετικές ταινίες, ντοκιμαντέρ και διαβάζαμε αναλύσεις για το τι συμβαίνει στις χώρες στις οποίες πηγαίνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτή τη στιγμή είναι η στιγμή, αυτή η στιγμή είναι όταν μας έρχεται ο λογαριασμός. Όταν δηλαδή κοιτάμε γύρω μας και βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν δημόσιες υποδομές, δεν υπάρχει δημόσια υγεία, δεν υπάρχει τίποτε όρθιο και έχεις ένα κράτος το οποίο μονίμως σου λέει δεν φταίω εγώ. Δεν είναι πουθενά παρόν σε τίποτε. Και σε αυτό που συζητάμε τώρα, που είναι κάτι μικρό, δεν είναι ότι έχουμε θρηνήσει θύματα, είναι ότι συμβαίνει κάτι το οποίο ανακαλύπτουμε ότι είναι επικίνδυνο. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι όταν βγάζουν τον κόσμο έξω, λες, εντάξει ρε παιδιά, και χθες και προχθές τι γινόταν. Πρόβλημα στατικότητας δεν σημαίνει ότι μπορεί να πέσει. Μηχανικός δεν είμαι. Με τα λίγα που ξέρω, Θάνο μου, αυτό θα έλεγα. Ναι. Είναι πρόβλημα γνωστό χρόνια. Είναι πρόβλημα που έρχεται ενώ ο Παναθηναϊκός έχει δώσει 2 ευρωπαϊκά μάτς, αν δεν κάνω λάθος, γεμίζοντας όλο το γήπεδο. Συμβαίνει στο μεγαλύτερο γήπεδο της χώρας. Την ίδια στιγμή, πρόβλημα που το οδηγεί σε κλείσιμο προσωρινό έχει και το Καφτατζόγλιο στη Θεσσαλονίκη. Έχουν κλείσει ταυτόχρονα 2 από τα μεγαλύτερα γήπεδα της χώρας λόγω προβλημάτων. Δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει το κοινό, δεν μπορεί να διεξαχθούν εκδηλώσεις εκεί πέρα. Πάλι παρόμοια ζητήματα συντήρησης και δεν ξέρω εγώ τι. Και όλο έρχεται και δένει με την έλλειψη χρημάτων για τη συντήρηση των υποδομών. Στην κουβέντα για το έγκλημα στα Τέμπη, πέρα από τη σύμβαση για την τηλεδιοίκηση και το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση, υπήρχαν οι εκτενείς αναλύσεις για το τι συνέβη στο σιδηρόδρομο από το 2008-2009, που κόβεται σε κομμάτια, μειώνεται το προσωπικό, σταδιακά έχεις λιγότερα άτομα σε βάρδιες, φεύγει, δεν υπάρχει έλεγχο στα κεντρικά, γιατί αντί για αναλυτικό έλεγχο το που είναι το τρένο, κάνουν λιγότερο έλεγχο. ασυντήρητα όλα τότε που κατηγορούσαν τους Ρωμά, επειδή το δίκτυο ήταν εντελώς ασυντήρητο και απροστάτευτο, 10-15 χρόνια. Και βλέπεις αυτή την κατάσταση στα πάντα. Σε ό,τι έχει να κάνει με υποδομές. Δεν είναι τυχαίο που τα βλέπουμε όλα μαζί. Δηλαδή δεν είναι η κακιά μας η μοίρα, το κακό το ριζικό. Είναι ότι δεν υπήρχαν χρήματα λόγω λιτότητας να δοθούν. Δεν είναι τυχαίο που το 2021 ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ουσιαστικά αναγνωρίζοντας το πρόβλημα, βγαίνει και λέει ότι θα ξεκινήσει άμεσα η συντήρηση του ΟΑΚΑ και τελικά, από ό,τι καταλαβαίνουμε, έχει μπει στο Ταμείο Ανάκαμψης, που μέχρι να εκταμιευθούν τα χρήματα, απλά λέμε δεν θα συμβεί το κακό. Τίποτα δεν είναι τυχαίο γενικά. Μα τα ρίξει τη μοίρα, στο Θεό, στην ατυχία του Βόλου, π.χ. όπως ο Βορύδης. Στο μέλλον, σε ένα πολύ τραγικό σενάριο, θα μπορούσε να είναι η ατυχία του κόσμου που πήγε στο ΟΑΚΑ. Ε? Αλλά όλα εξηγούνται. Δεν υπάρχει μεταφυσική. Εγώ πέρασα την Κυριακή μου. Το Σάββατο ήμουν σε ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο για τη δημοσιογραφία. Ήταν πάρα πολύ καταξιωμένη δημοσιογράφη από διεθνή μέσα. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η κουβέντα. Εγώ έλεγα πάλι για τον Εφήμερο, όπως καταλαβαίνετε, γιατί ήμουν σε ένα πάνελ που συζητούσαμε την βιωσιμότητα των μέσων ενημέρωσης των ανεξάρτητων. Και ήταν εκεί πέρα η εκδότρια του Mediapart, που είναι τώρα έχει 200.000 συνδρομητές σε σχέση με τα δικά μας μεγέθη. Καταλαβαίνετε ότι είναι κάπως ψαρωτικό. Και χαιρόμουν πάρα πολύ αυτή την μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους, ή ο εκδότης του The Wire από την Ινδία, που έχουν, ξέρω εγώ, 1,3 εκατομμύρια followers στο Instagram. Είναι πολύ μεγάλα, πολύ μεγάλα μέσα, και μάλιστα στην περίπτωση του The Wire σε πολύ αντίξωες συνθήκες. Και σκεφτόμουν πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε εδώ πέρα στο μικρό αυτό γαλατικό χωριό της ενημέρωσης να μπορούμε να λέμε αυτό που σκεφτόμαστε χωρίς εξαρτήσεις και χωρίς να υπάρχει μια ατζέντα που την επιβάλλει οποιοσδήποτε άλλος εκτός από τη συνείδησή μας. Εδώ πέρα βλέπετε ότι η ατζέντα διαμορφώνεται με έναν τρόπο απολύτως κατευθυνόμενο από πάνω. Ένα από τα πράγματα που συμβαίνουν είναι ότι αποφεύγουμε να ρωτήσουμε τους ανθρώπους για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Μπορούμε να εστιάζουμε σε διάφορα μικροθέματα. Στο πολύ συναρπαστικό αυτό Σαββατοκύριακο που πέρασα, την Κυριακή χρειάστηκε να πάω στην Εύβοια, επειδή η Εύβοια έχει, όπως θα έλεγε ο Μπέος, συγκεντρώσει πάρα πολύ οργή από το Θεό και την φύση, γιατί έχει πλημμυρίσει. Είναι το χωριό αυτό, οι Γούβες, που είναι κοντά στο εξοχικό μου. Οι Γούβες είναι το χωριό στο οποίο τραβήχτηκε αυτή η φοβερή φωτογραφία που έκανε το γύρο του κόσμου, τη γυναίκα που κλαίει μπροστά στις φωτιές. Αυτή τη στιγμή έχει μισό μέτρο λάσπη στις αυλές των σπιτιών, και όπου περπατάς έχει χώματα μέσα στην μέσα στη μέση του δρόμου. Οπότε εγώ νιώθω ότι κυρίως αυτό που πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι έχει έρθει αυτός ο καιρός που προβλέπαμε, που σιγά σιγά η εικόνα της χώρας μας έχει αλλάξει. Εμείς το διαπιστώνουμε συχνά σε επίπεδο θεσμικό, όταν συζητάμε, ξέρω εγώ, τι συμβαίνει με τις ανεξάρτητες αρχές, τι συμβαίνει με την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, τι συμβαίνει με την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης. Βλέπουμε πώς καταραίουμε σε όλα αυτά τα επίπεδα παράλληλα, και ταυτοχρόνως υπάρχει και το επίπεδο αυτό της καθημερινότητας, που αφορά πολύ απλά ζητήματα στα οποία θα ήθελε κανείς να υπάρχει μια προστασία από το κράτος. Δηλαδή, για παράδειγμα, να μπορεί να σε προστατεύσει από την πανδημία, να μην πεθαίνουν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι γιατί δεν βρήκαν μεθ, όπως φάνηκε ότι συνέβη, και κανείς δεν το λέει. Δεν είναι κάποιο περίεργο τι μας κρύβουν αυτό, είναι πολύ απλά η λίστα πέτσα της δημοσιογραφίας. Οπότε νομίζω ότι αυτό που κατά βάθος περιγράφουμε μιλώντας για κάθε ένα από αυτά τα πεδία χωριστά, είναι ότι έχουμε μια κατρακύλα ως προς την ποιότητα της ζωής μας και ως προς την προστασία που είναι διατεθειμένο να παρέχει το κράτος με κάποιους στοιχειώδεις θεσμούς μέρημνας, και απλώς μετά αναλαμβάνουν συνάδελφοι δημοσιογράφοι να πείσουν τον κόσμο ότι όλα πάνε καλά. Πάνε καλά, δεν πάνε καλά. Προφανώς κάποιοι καταφέρνουν να επιβιώνουν και να συντηρούν αυτή την κυβέρνηση στην εξουσία. Συμβαίνει αυτό, δεν το αμφισβητώ. Κάπου είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, κάτι σκέφτονται, κάτι λένε, κάτι κάνουν, κάτι ψηφίζουν. Γι' αυτό και εξακολουθούμε να είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Δεν γίνεται από μόνο του αυτό, δεν είναι κάτι που το έχει επιβάλει από μόνος του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπάρχει η συνεργασία ενός μηχανισμού εκμαυλισμού και εξαγοράς ψηφοφόρων και δημοσιογράφων, μπόλικης βίας, ρεμούλας, προπαγάνδας. Είναι όλα αυτά μαζί τα οποία το λιγότερο που μπορούμε να πούμε, εγώ δεν ανήκω σε αυτούς που παρηγορούνται πάρα πολύ υπολογίζοντας τα ποσοστά πραγματικών ψηφοφόρων με βάση την αποχή κτλ. Λέω ότι οι άλλοι κυβερνάνε. Και αφού κυβερνάνε, καλά τα πάνε. Καλά τα καταφέρνουν. Είναι αυτοί που παίρνουν αποφάσεις οι οποίες πέφτουν πάνω στο κεφάλι μας. Οπότε, όσο και να παρηγορηθούμε λέγοντας ότι κατά βάθος είναι λιγότεροι από όσο φαίνονται οι υποστηρικτές τους, είναι αρκετοί ώστε να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Και έχω την εντύπωση ότι το βασικό που έχουμε να κάνουμε είναι σιγά σιγά να συμφιλειωθούμε με την ιδέα του ποια είναι η κατάσταση της χώρας μας. Αυτό είναι το πρώτο δηλαδή που έχουμε να κάνουμε, γιατί αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι υπάρχουν ισχυρά ψυχολογικά εμπόδια. Είναι κάποιος μηχανισμός αυτοπροστασίας που δεν μας επιτρέπει να κοιτάξουμε το πρόσωπό μας στον καθρέφτη, δεν μας επιτρέπει να κατανοήσουμε και να παραδεχτούμε σε τι κατάσταση είναι η χώρα μας. Αλλά επειδή ακριβώς αυτή είναι η κατάσταση που περιγράφουμε τόση ώρα, νομίζω το πρώτο βήμα πριν να ζητήσουμε ο κόσμος να κάνει, να δείξει, να κατέβει στους δρόμους, να διεκδικήσει, να αλλάξει με βάση ποιο σχέδιο, τι, πριν να πάμε σε όλα αυτά, έχω την εντύπωση ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να καταλάβουμε τι μας γίνεται. Δεν θεωρώ ότι είναι εύκολο, ούτε ότι το έχω εγώ καταφέρει, αλλά λέω ότι αυτή τη κουβέντα χρειάζεται αρχικά να κάνουμε. Λόγω της επικείμενης ιδιωτικοποίησης αναγκάστηκαν, λέει ο Ιστέρων, να προβούν στους απαιτούμενους ελέγχους και εκεί βγήκαν οι λαγοί κατά λάθος. Δεν θα δώσει ο άλλος το ΆΚΑ και μετά να πρέπει να δώσει 200 εκατομμύρια για επισκευές. Δεν πολύ λογικά. Και τι αλλιώς θα το είχαν, θα έπεφτε πάνω στον κόσμο, δηλαδή. Ποιος ξέρει. Όχι, η μελέτη έγινε από το ΤΑΙΠΕΔ. Ανεξάρτητο δηλαδή τώρα. Η τήρηση το πρόβλημα στατικότητας τώρα δεν προκύπτει. Όχι, μόνο γιατί βρέθηκε τώρα. Γιατί τώρα παίρνουν τα μέτρα ώστε να συντηρηθεί, να βρεθεί μια λύση. Σε αυτό το ερώτημα απαντάει το σχόλιο. Μου φαίνεται λογικό, το έχουμε δει σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Το κράτος αναλαμβάνει τη συντήρηση και ο ιδιώτης δεν παίρνει τίποτα. Ο καθένας ζει το δικό του έργο και εντωμεταξύ όλη η Ευρώπη αντιμετωπίζει παρόμοιο ζήτημα με τις υποδομές από το 2009 σε διαφορετική, όχι αυτό το σχόλιο, σε διαφορετική ένταση. Μάλλον. Σε διαφορετικές εντάσεις προφανώς. Ναι. Κάπως έτσι είναι ότι ο καθένας ζει το δικό του έργο. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη αλήθεια για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή και στην επικοινωνία και στην πολιτική, δηλαδή ότι ζούμε σε χωριστά σύμπαντα. Μιλάμε με ανθρώπους με τους οποίους δεν μπορούμε ακριβώς να συνεννοηθούμε, γιατί νιώθουμε ότι δεν διασταυρώνονται οι κόσμοι μας. Αν ενημερώνεστε δηλαδή από διαφορετικές πηγές από κάποιον, δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης. Να είναι παράλληλοι κόσμοι, το έχουμε πει πολλές φορές τα τελευταία χρόνια, ειδικά με τη λίστα Πέτσα και το πώς έχει εξελιχθεί αυτό το πράγμα, που δεν ήταν έτσι ακόμα και τη μνημονιακή περίοδο, όπως το θυμάμαι εγώ τουλάχιστον, είναι παράλληλες πραγματικότητες. Κόβεται εντελώς η πρόσβαση σε αρνητικές ειδήσεις για την κυβέρνηση, για τον γαλάζιο περιφερειάρχη. Ακούγονται πολύ περισσότερο τα όποια θετικά γίνονται. Βλέπε επενδυτική βαθμίδα, για παράδειγμα, που είναι πολύ θετικό για αυτόν που κόβει τα φρούτα και το γάλα. Τουλάχιστον έχει την επενδυτική βαθμίδα. Με την επενδυτική βαθμίδα επιβιώνεις, ζεις συγκεκριμένα, και έτσι δεν μπορείς να συνεννοηθείς. Αν μιλάς με κάποιον που ψηφίζει Μπέο ή του κόβεις την καλημέρα, εγώ θα πρότεινα να μιλάς. Ο Κωνσταντίνος θα προτείνει το αντίθετο, αλλά γενικά όπως είσαι καλύτερα για την ψυχική σου ηρεμία. Δηλαδή, αν δεν θες να, όπως είναι με τα blog στο Facebook, άμα θες, μπλοκάρεις και δεν βλέπεις, δεν εκτίθεσαι σε καμία άποψη που εσένα σου φαίνεται επιθετική ή προσβλητική. Αν δεν θες, κρατάς ανοιχτό το πεδίο του διαλόγου και προσπαθείς να βρεις κοινά σημεία και κοινούς τόπους με κάποιον που βλέπει τα πράγματα κάπως διαφορετικά. Χρειάζεται υπομονή και δεν χρειάζεται πινελίκι 100%, δεν θα οδηγήσει πουθενά. Κάνε ένα σκαυγά στο ίντερνετ, δεν οδήγησε κάπου. Αυτό. Λοιπόν, Θάνο, ναι, διακόπτουμε και επιστρέφουμε με την συνέντευξή μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε, PharmatonZone, στο thepressproject.gr, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης και έχουμε στο παράθυρο την Μαρία Κέκη και τον Θανάση Μαρίνη, που είναι μέλη του αριστερού ριζοσπαστικού σχήματος της πόλης Ανάποδα. Η πόλη Ανάποδα είναι ένα σχήμα στη Θεσσαλονίκη, το οποίο μας είχε κινητοποιήσει το ενδιαφέρον πριν τέσσερα χρόνια, όταν δημιουργήθηκε και όταν κατέβηκε για πρώτη φορά στις εκλογές, και συνεχίζει να προκαλεί το ενδιαφέρον και με προτάσεις που κάνει, αλλά και με τον διαφορετικό τρόπο που λειτουργεί. Ξέρετε, συνελεύσεις και τέτοια αυτά τα... Καταρχάς λέει τώρα τυπικά επικεφαλής. Τι τυπικά επικεφαλής? Καταρχάς, αντί να έχουν, ξέρω εγώ, έναν άντρα 50 εκεί πέρα να μπορούμε να συνεννοηθούμε, να είναι ο CEO του σχήματος, υπάρχει ένα τυπικό εναλλαγής μεταξύ των δημοτικών συμβούλων και των υποψηφίων, το οποίο μας δημιουργεί τεχνικά προβλήματα με την κάμερα, γιατί πρέπει να δείχνουμε μία τον έναν και μετά τον άλλον. Και γι' αυτό, επειδή μας δημιουργεί τεχνικά προβλήματα, θέλουμε να σας ζητήσουμε να μας εξηγήσετε λιγάκι, να ξεκινήσουμε από αυτό που είναι μεν κάτι που αφορά την εσωτερική σας διάρθρωση, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι ένα ζήτημα δημοκρατίας το οποίο σχετίζεται με τη συνολική σας πρόταση. Οπότε να ξεκινήσουμε από αυτό, από το τι σημαίνει τυπικά επικεφαλής. Βέβαια. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έτσι, αυτές οι πολύ δημοκρατικές δομές και διαδικασίες που λίγο ξεβολεύουν τις καταστάσεις είναι αυτές που μας αρέσουν εμάς κάπως περισσότερο. Αποφασίσαμε και από το 2019, από την ίδρυσή μας, αλλά και σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, να συνεχίσουμε με το μοντέλο της συλλογικής εκπροσώπησης. Αυτό για εμάς είναι ένα... έτσι λίγο συμβολικό αλλά και πρακτικό μοντέλο λειτουργίας, το οποίο από τη μία αναδεικνύει το γεγονός ότι δεν είμαστε ένα σχήμα ηγεσίας με έναν κεντρικό αρχηγό γύρω από τον οποίο, ας πούμε, συσπυρώνεται το ψηφοδέλτιο ή ο κόσμος της παράταξης, αλλά ένα σχήμα συλλογικό που λειτουργεί από τα κάτω, με συνελεύσεις, δομές, λειτουργίες και πάει λέγοντας. Από την άλλη, φυσικά, έχει και πρακτικούς λόγους, καθώς είμαστε κανονικοί άνθρωποι, τα μέλη της συλλογικής εκπροσώπησης. Σημαντικό αυτό για το προεκλογικό πρόγραμμα που παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή. Είμαστε κανονικοί άνθρωποι, το κρατάμε. Ναι. Είμαστε λοιπόν κανονικοί άνθρωποι, έτσι δεν είμαστε golden boys με επιχειρήσεις και τα λοιπά και μια άνεση να τα αφήσουμε όλα πίσω μας και να κάνουμε προεκλογική περίοδο. Οπότε είναι και ένα ζήτημα πρακτικότητας που μπορεί να μας βοηθάει στο διαμοιρασμό των ρόλων και των υποχρεώσεων της εκπροσώπησης του σχήματος προς τα έξω. Πώς λειτουργεί αυτό με την συνέλευση? Δηλαδή, οι προτάσεις βγαίνουν μέσα από συνέλευση. Φαντάζομαι ότι όταν μαζεύονται, ας πούμε, εκεί μπροστά στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης 100-200 άτομα, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Δεν συμφωνούν όλοι μεταξύ τους. Πολλές φορές αυτή η ομορφιά του διαλόγου χαρακτηρίζεται ομορφιά της δημοκρατίας, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να ληφθεί μία απόφαση για να βγει μία θέση. Δεν συναντάτε προβλήματα σε αυτό? Οι αντιθέσεις είναι έτσι και αλλιώς στην πολιτική πάντα και ένα όχημα για να φτάσεις και στη σύνθεση. Έτσι. Μέσα από από το δημοκρατικό διάλογο και τις διαδικασίες κάπου αυτό καταλήγει. Και φυσικά υπάρχουν και διαδικασίες ψηφοφοριών για να προχωράμε στη τελική λύση. Φυσικά πάντα αυτό που επιλέγουμε είναι να βρεθεί μια συνθετική γραμμή, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά ενωτικά κτλ. Αν θέλετε τώρα να μιλήσουμε, επειδή σας προκάλεσε ενδιαφέρον το οργανωτικό μοντέλο, να πούμε λίγο γι' αυτό. Δηλαδή, το ανώτερο όργανο, ας πούμε, του σχήματος είναι η συνέλευση των μελών του. Έχουμε κάνει 17 μέσα στα 4 χρόνια λειτουργίας, δηλαδή πολύ συχνές γενικές συνελεύσεις, οι οποίες από το 2019 μέχρι σήμερα όλο και μαζικοποιούνται και αυξάνονται και τα μέλη του σχήματος. Φυσικά για την εβδομαδιαία λειτουργία του σχήματος αλλά και για την προετοιμασία του εκπροσώπου μας στο Δημοτικό Συμβούλιο υπάρχουν και άλλες δομές. Υπάρχει το συντονιστικό όργανο το οποίο συνεδριάζει ανά δύο εβδομάδες για να αποφασίζει τα ζητήματα της περίοδου και το πώς προχωράμε το σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά και η δημοτική ομάδα που διαβάζει και αποφασίζει για τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου και τις τοποθετήσεις μας εκεί. Και όλα αυτά κάπως με έναν τρόπο επικυρώνονται κιόλας και από την ίδια τη Γενική Συνέλευση στη συνέχεια. Δηλαδή είναι ένα παρεδώσιο μεταξύ των εβδομών και των ομάδων που έχουμε βρει για να προχωράει και να βγαίνει η δουλειά στο day by day και τη Γενική Συνέλευση για τα μεγάλα, για τα συλλογικά. Υπάρχουν ειδικές, ας πούμε, ομάδες εργασίας, δηλαδή άνθρωποι που ασχολούνται περισσότερο και βάσει του τομέα τους με ένα ζήτημα. Γιατί βλέπω ότι έχετε προτάσεις για την κλιματική κρίση στη Θεσσαλονίκη, για τη στέγη, για τις μετακινήσεις. Φαντάζομαι ότι κάποιοι το αναλαμβάνουν περισσότερο αυτό, γιατί είναι το θέμα με το οποίο ασχολούνται ίσως και ερευνητικά στη ζωή τους και μετά έρχεται αυτό και εγκρίνεται από το σχήμα. Ναι, ας πούμε λίγο για το πώς φτιάχτηκε το πρόγραμμά μας, που είναι ένα ωραίο, που είναι και κάτι πολιτικό, έτσι δεν αφορά κάτι οργανωτικό. Mm-hmm. Το ανάποδο πρόγραμμα, λοιπόν, χωρίστηκαν οι θεματικές του και ανοίχθηκε σε διαβούλευση. Δηλαδή, δημιουργήθηκε ένα αρχείο κοινού, υπήρχε online και μέσα σε αυτό μπορούσε αν τα μέλη, αλλά και κόσμος εκτός σχήματος, που έχει μία ευαισθησία, ας πούμε, σε ένα πεδίο, για παράδειγμα τον πολιτισμό, ή μπορεί να έχει μία εξειδίκευση, έχουμε αυτό και μουσιολόγους στο σχήμα, ή αντίστοιχα φίλους που μπορεί να είναι ακαδημαϊκοί και να έχουν μία ερευνητική εξειδίκευση σε αυτό. Μπορούσαν να μπουν και να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Ή γινόντουσαν και συναντήσεις. Γίναν δύο θεματικές συναντήσεις σε κάθε θεματική του προγράμματος, για να βρεθούν μέλη αλλά και φίλοι του σχήματος ή κόσμος γύρω από αυτό που ήθελε να συνεισφέρει στον εμπλουτισμό του προγράμματος, για να κατατεθούν οι απόψεις. Οπότε κάπως όλο αυτό υπήρχε σε μια συνεχή διαβούλευση για μήνες και στη συνέχεια επικυρώθηκε και από την Γενική Συνέλευση πριν μερικούς μήνες. Θέλεις να μας δώσεις ένα παράδειγμα στο πού μπορεί να παίξει ρόλο η διαφορετική πολιτική προέλευση ενός σχήματος όταν πρόκειται για ζητήματα τοπικής πολιτικής? Σε κάποια από αυτά τα πεδία, είτε αφορά την στέγη, είτε την μετακίνηση, είτε το περιβάλλον, τι διαφορά έχει αν κανείς προέρχεται από την αριστερά και μιλάει στο όνομα της αριστεράς? Πώς είναι δηλαδή μια τοποθέτηση για ζητήματα που αφορούν πιο ειδικά θέματα της πόλης? Να, εδώ μπορεί να σας πει και λίγο ο Θανάσης τώρα για να ωραία. Πέσουμε. Λοιπόν, στρίβουμε λίγο την κάμερα. Είναι αυτές οι διαδικασίες που λέγαμε οι δύσκολες. Θέλουν στρίψιμο κάμερας. Ωραία. Λίγο ακόμα θα παρακαλέσουμε. Λίγο ακόμα και είμαστε μια χαρά. Να κεντράρουμε. Εντάξει. Εγώ είμαι ο Θανάσης Μαρίνης, μέλος της συνολικής εκπροσώπησης του σχήματος. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Της βαριστερής παρέμβασης στην τοπική κοινωνία, το πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς δηλαδή την τοπική κοινωνία, ακόμα και τη διοίκηση του Δήμου, είναι ότι δεν έχουν εμφανιστεί ως μεσίες. Όπως κάνουν οι περισσότεροι, εμφανίζονται ως μεσίες, ότι ξέρουν, λένε στον κόσμο να μην ασχολείται, δεδομένο, λένε ότι η πολιτική δεν είναι για την κοινωνία, δεν είναι, ας πούμε, για τις κυρίες, ας πούμε, στο Περιονέρι, παράδειγμα, μια περιοχή που έχουμε παρέμβαση, δεν είναι για τους ανθρώπους από τις γειτονίες, είναι για εμάς, είμαστε ειδικοί, θα λύσουμε τα προβλήματα. Δεν τα λένε ποτέ, γιατί αυτοί έχουν εξαρτήσεις από τα οικονομικά συμφέροντα. Εμείς δοκιμάσαμε το άλλο. Πέρα από το πρόγραμμα, το οποίο ήταν προϊόν δημοκρατικής συζήτησης με κινήματα, με φορείς, με συλλογικότητες της πόλης, με την επιστημονική κοινότητα, κάναμε το ανάποδο επίσης. Πήγαμε εμείς στις γειτονίες. Όταν μάθαμε, ας πούμε, ένα θέμα στην περιοχή της Αλυσίδας, στη Χαριλάου, ότι ενώ ήταν χαρακτηρισμένο νηπιαγωγείο, επίκειται η διοίκηση ΖΕΡΒΑ να το δώσει εργολάβους για να σηκώσουν πολυκατοικίες, γιατί το real estate αυτή την περίοδο δεν έχει άνθηση. Εκεί πήγαμε εμείς στη γειτονιά, με ενημερώσαμε τους κατοίκους, κάτι που όφελε ο Δήμος και δεν το κάνει, και τους προτείναμε, όχι εμείς να σας λύσουμε το πρόβλημα, αλλά με τη βοήθειά μας, τις πόλεις ανάποδα, με τις προτάσεις που έχουμε, την εμπειρία που έχουμε σε κάποια θέματα, να σας βοηθήσουμε και να ξεκινήσει ο αγώνας. Έτσι ξεκίνησε αυτός ο αγώνας. Πρωτοβουλία κατοίκων στην περιοχή, υπογραφές, δόθηκε η μάχη, τοπικές πορείες, κάθε εβδομάδα κινητοποίηση. Πέρασαν 8 μήνες και από εκεί ο Ζέρβας ήταν εχθρικός, ανένδοτος, έλεγε το κλασικό ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Εν τέλει, μέσα από την κοινωνική πίεση βρήκε τα λεφτά, τον υπηρεγωγείο αποφασίστηκε να γίνει μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτή η νίκη τη γειτονιά έδωσε όθηση και πλέον μιλάμε ότι έχουμε αναπτύξει τον αγώνα μας και σε μια σειρά από άλλες γειτονιές με τον ίδιο τρόπο, στο Περιονέρι, το Εβδομήνιο. Θες να μας πεις μερικά παραδείγματα τέτοια που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και για τους ακροατές που δεν είναι από την περιοχή σας? Γιατί είναι ένας τρόπος δουλειάς ο οποίος ενδιαφέρει, νομίζω, τους πάντες. Αυτό νομίζω είναι και μια παράδοση, ας το πούμε έτσι, που είχε χάσει αριστερά. Εμείς προσπαθούμε να την ανακτήσουμε. Ας πούμε, άλλο παράδειγμα, το Κρυονέρι. Η περιοχή είναι άνω Τούμπα, ψηλά στο δάσος, κοντά έχει και ρέμα εκεί πέρα. πάλι εμφανίστηκε ο εργολάβος από το περιβάλλον του Δημάρ, ο οποίος ήθελε να σηκώσει πολυκατοικίες δίπλα στο ρέαμα. Και μιλάμε για μια εποχή που βλέπουμε τι γίνεται, έτσι, όσο προστασία θέλουν αυτά τα ζητήματα. Άλλες παρατάξεις είπαν στους κατοίκους, είτε βάλτε λεφτά εσείς να αγοράσετε οικόπεδο, αστεία πράγματα, και άλλες απλά είπαν ότι θα δουν το θέμα θεσμικά, δηλαδή να απευθυνθούν στη δικαιοσύνη. Επίσης, εμείς αυτό το θεωρούμε ένα ζήτημα συμπληρωματικό. Το βασικό είναι η πολιτική πίεση που ασκείται. Εμείς προτείνουμε το άλλο ξανά. Έχοντας και την εμπειρία του προηγούμενου αγώνα, ωραία, πρωτοβουλία στην περιοχή, υπογραφές, κινητοποίηση των κατοίκων, συζητήσεις, παρουσία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να πούμε εδώ πέρα ότι ο εργολάβος, ο αγώνας αυτός ήταν πολύ δύσκολος, γιατί ο εργολάβος ήδη μας έλεγε ότι έχει πουλήσει ή έχει συμφωνήσει να πουλήσει διαμερίσματα. Είχε βάλει πινακίδα, είχε το project. Πετάγεσαι εσύ τώρα με την εναλλασσόμενη, με την τυπικά επικεφαλής εκεί πέρα, να κατέψεις τη συμφωνία που έχει ήδη ολοκληρωθεί η ερήμην σου. Να συμφωνήσει οι άνθρωποι, να ζητήσουμε συγγνώμη από τον εργολάβο και συγγνώμη από τον εργολάβο. Ζητήστε. Από δύο χρόνια, αυτό είναι το πράγμα πριν, μπήκανε μπροστά οι γυναίκες της περιοχής, δώσαν τη μέρα, είδαν ότι έχουν δύναμη. Να πούμε ότι έχουν ενθουσιαστεί από αυτό, δηλαδή αυτή τη στιγμή στο Πυρεωνέρ, γιατί να πούμε ότι ο εργολάβος κατέβασε την πινακίδα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πινακίδα εργολάβου εκεί πέρα. Και πήρε μια κάτοικος πριν από λίγο τηλέφωνο και καλά να αγοράσει διαμέρισμα και της είπε δεν ξέρουμε τι θα γίνει, δεν προχωράει. Είναι μια σημαντική επιτυχία και υπάρχει αυτή τη στιγμή, να πούμε, στην περιοχή ενθουσιασμός. Δηλαδή, απλώς ο κομισή του έχει δύναμη. Ότι αυτό που του έλεγαν τόσα χρόνια, εντάξει, ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Συγγνώμη, αλλά ενθουσιάζομαι εγώ που το ακούω από το μεταξουργείο. Πόσο μάλλον να συμβαίνει στη γειτονιά σου και στην περιοχή σου. Προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα δίκτυο. Δηλαδή, υπάρχουν 5-6 πρωτοβουλίες αντίστοιχες, είτε για ελεύθερους χώρους, ρέματα, σχολική στέγη, παιδικές χαρές, δηλαδή κοινωνικές δομές και περιβάλλον. 5-6 πρωτοβουλίες κατοίκων που έχουμε την αλληλεπίδραση μαζί τους και προσπαθούμε πέρα από αυτά να εμβολιάσουμε και με το παραπάνω πολιτικό στοιχείο. Δηλαδή ότι πρέπει να ενωθούν, ας πούμε, να συντονιστούν αυτές οι πρωτοβουλίες κατοίκων και μαζί με αυτοδιοικητικά σχήματα και άλλες συλλογικότητες να δώσουν μάχες και για τα πιο μεγάλα ζητήματα, όπως είναι, ας πούμε, στην πόλη που έχουμε το flyover ή όπως είναι η ΔΕΘ που θέλει να γίνει μητροπολιτικό πάρκο. Δηλαδή να συντονιστούν και να ρωτήσω κάτι. Να δείτε να δούμε και την πόλη. Στις περιπτώσεις αυτές υπήρχε ήδη κάποια επαφή, υπήρχαν στις γειτονιές αυτές, τύχαινε να υπάρχουν κάποια μέλη σας, ή ήταν επικοινωνία που χτίστηκε από το μηδέν, δηλαδή πήγατε, βρήκατε τους ανθρώπους και ξεκίνησε μια επικοινωνία χωρίς να προϋπάρχει ήδη γνωριμία? Στις πρώτες περιπτώσεις ήταν από το μηδέν. Ευρύτερα μας ήξερε κάποιο κόσμος. Και τώρα μας έμαθε. Είναι ένας τρόπος να χτίσει ρίζες και στην κοινωνία αυτό. Αλλά υπήρχαν και περιπτώσεις που έγινε από το μηδέν, που προσεγγίσατε άγνωστους ανθρώπους, δηλαδή, και σας εμπιστεύτηκαν για να συνεργαστούν σε μια κοινή διεκδίκηση? Υπήρχε μια παράδοση από παλαιότερα. Δηλαδή, κάτι που το ήξεραν το ζήτημα. Απλά τους άρεσε η προσέγγιση μας και ο τρόπος αυτό που λέει και η μέρα πριν, ότι είμαστε απλοί άνθρωποι, συζητάμε, δεν πάμε μεγαλεπίβολες φράσεις, ας πούμε, να τους πουλήσουμε παραμύθια. Και επειδή υπήρξε αυτό το κλίμα, από εκεί και πέρα ξεκίνησαν να μας παίρνουν τηλέφωνα. Δηλαδή, λοιπόν, υπάρχουν και τηλέφωνα ότι υπάρχει στη γειτονία μας αυτό το πρόβλημα. Είδαμε τι κάνετε, ελάτε να μας προτείνετε, να μας πείτε πώς έγινε και να ελάτε. Γιατί θέλουμε και εμείς στη γειτονία μας να κάνουμε κάτι αντίστοιχο. Υπήρξαν και αυτά δηλαδή τελευταία. Οπότε είναι σημαντικό για να μην ξεχνάμε το χρόνο ότι χτίζεται μια παράδοση. Πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό. Γιατί για να πούμε ότι αλλάζει και όχι μόνο τα πρόσωπα στη διοίκηση του Δήμου αλλά και μοντέλο διοίκηση, είναι πολύ απλό ότι χρειάζεται οργανωμένη κοινωνία. Δεν αρκεί, ας πούμε, ένα άτομο ή μια ομάδα που θέλει οργανωμένη κοινωνία και μαζική αγώνα, γιατί απέναντί μας έχουμε ισχυρά συμφέροντα που κερδίζουν από όλα αυτά. Να ρωτήσω, συγγνώμη, Θάνατε. Έχεις να ρωτήσεις για το τοπικό επίπεδο, γιατί θέλουμε να πάμε και στα πιο. Επειδή τη Θεσσαλονίκη την ξέρω όσο κανείς. Θα την παλάβησε, ναι. Να πούμε και για τα πιο μεγάλα ζητήματα, γιατί η Θεσσαλονίκη έχει πολλά ανοιχτά ζητήματα και επίσης εγώ έχω μια παραξενιά, δεν μπορώ μόνο την καταγγελία και το να λες όχι σε αυτό, όχι σε εκείνο, και με χαρά διαβάζω ότι υπάρχουν προτάσεις από το σχήμα σας, οπότε μπορούμε να συζητήσουμε για το πώς εφικτές είναι, αν είναι ουτοπικές και τέτοια. Καταρχάς να ρωτήσω για το ποιο θεωρείτε το νούμερο ένα πρόβλημα της πόλης αυτή τη στιγμή. Το νούμερο ένα πρόβλημα της πόλης αυτή τη στιγμή, εγώ θα πω ότι είναι η μιζέρια και η στεναχώρια που μας έχουν οδηγήσει. Η Θεσσαλονίκη βγαίνεις από το σπίτι και δεν ξέρεις αν θα βρεις λεωφορείο να μπεις, αν θα περιμένεις μισή ώρα, Αν θα έχει μια στάλα να σταθεί κάτω, πούμε, να μην σε φάει το λιοπύρι το καλοκαίρι στον καύσωνα. Η πόλη ζέχνει, βρωμά, είναι σκουπιδότοπος, δεν έχει μέρος που να είναι καθαρό. Δηλαδή είναι μια συνθήκη, είναι λίγο δυστόπια. Είναι στη Θεσσαλονίκη η κατάσταση, είναι πολύ άσχημη μετά από την τετραετία. Είναι που είναι η πόλη σε κακή κατάσταση. Η ανθεκτικότητά της μετά από το Ζέρβα έχει φτάσει σε πολύ χαμηλά σημεία. Έκανε ό,τι μπορούσε ο άνθρωπος να χτυπάει τέρμα την πόλη. Οπότε νομίζω ότι το πιο σημαντικό ζήτημα και αυτό το οποίο δίνει και πολύ μεγάλη ελπίδα είναι ότι μπορούμε και δημιουργούμε προοπτική. Μπορούμε και δημιουργούμε μία αισιοδοξία νίκης, μία ανάταση ότι οι μικροί αγώνες μπορούν να κερδίζουν, το ότι μπορούμε να κάνουμε βήματα για να βελτιώσουμε άμεσα την καθημερινότητά μας. Αυτή η αίσθηση, αυτό το συνέστημα, για εμένα είναι το πιο σημαντικό που καταφέρνουμε. Τώρα, αν θα πούμε και για συγκεκριμένα, μπορούμε. Ναι, θα πούμε και πιο συγκεκριμένα. Να ξεκινήσουμε από αυτό, από ένα ζήτημα το οποίο κάνει η Θεσσαλονίκη γνωστή σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, που είναι τα λεωφορεία της. Το μετρό της νομίζω ότι ήταν. Που την... Εδώ είμαστε εναλλακτικοί και σε αυτό. Θα ασχοληθούμε με τα λεωφορεία. Ο ΑΣΤ, ξέρουμε όσοι έχουμε περάσει, ότι είναι ανέκδοτο και είχαμε, αν δεν κάνω λάθος, και πρόσφατα μια ιστορία με λεωφορεία που ξεκίνησαν και μετά αποσύρθηκαν. Με λεωφορεία που θα έρχονταν και δεν ήρθανε, που ήταν από τη Λειψία. Τι μπορεί να γίνει στη Θεσσαλονίκη για να λυθεί αυτό το θέμα? Λοιπόν, το ένα βασικό αφορά τη συνολική κατεύθυνση, το πώς σχεδιάζεται κυκλοφοριακό σε μια πόλη. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι η έμφαση πρέπει να δοθεί στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα εναλλακτικά μέσα κυκλοφορίας, όπως είναι το ποδήλατο, και όχι στο γιοταχή. Άρα, μειώνοντας το χώρο από το γιοταχή, παίρνοντάς το από αυτό και δίνοντάς το στα μέσα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ενίσχυση του ΑΣΤ και εκεί ο Δήμος μπορεί να απαιτήσει από το κεντρικό κράτος πράγματα. Κατά βάση χρειάζεται οδηγούς αλλά και στόλο. Από εκεί και πέρα, άμα μιλάμε για μεγάλα έργα, γιατί τώρα συζητάμε και για ένα flyover στη Θεσσαλονίκη, αν μιλάμε για τέτοια έργα του μισού δις... Θες να εξηγήσεις λίγο συνοπτικά τι είναι το flyover? Α, ναι, συγγνώμη. Ο flyover είναι, έχουμε έτσι, όπως είναι έξω από την πόλη, έχουμε την εσωτερική περιφερειακή, που συνδέει τις διάφορες περιοχές, ας πούμε, της Θεσσαλονίκης μεταξύ τους, αλλά και με τις μεγάλες εισόδους και εξόδους από την πόλη, δηλαδή ανατολικά και, δυτικά και ανατολικά προς την Χαλκιδική. Αυτός ο τρόπος είναι σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Φοβόμαστε πριν μπούμε, δηλαδή κάνουμε κάποια προσευχή, μάλλον πριν μπούμε στην περιφερειακή για να οδηγήσουμε, ερχόμαστε σε επαφή με τα θεία. Ναι, και τώρα σχεδιάζεται σε αυτό το κομμάτι της πόλης, λοιπόν, να γίνει ο λεγόμενος flyover, που θα είναι ένα υπερυψωμένο κομμάτι δρόμου. Κάπου μάλλον φαντασιώνονται κάτι του τύπου Σαν Φρανσίσκο ή κάτι τέτοιο, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη. Ο οποίος βέβαια στοιχίζει μισοδής, χωρίς παρατάσεις των εργολάβων. Οι παρατάσεις είναι βέβαια ότι θα υπάρξουν, γιατί ήδη έχουν κινηθεί δικαστικά διάφορες επιτροπές που... γιατί ανοίγουν ζητήματα με την προστασία του δάσους ύξου, που θα κοπούν, αν δεν κάνω λάθος, 80 στρέμματα για την κατασκευή του flyover από το περιαστικό δάσος του Σέιξου. Και πέρα από αυτό, το πρόβλημα με αυτό το μεγάλο έργο, πέρα από το κόστος του, πέρα από το πράσινο που θα κοπεί, είναι ότι δεν θα βοηθήσει στην επίλυση του κυκλοφοριακού. Καθώς το μεγάλο πρόβλημα στην περιφερειακή, αλλά και στη Θεσσαλονίκη γενικά, είναι τα μεγάλα οχήματα της διαβέρησης κυκλοφορίας που δεν έχουν καν σκοπό να μπουν στην πόλη. Ο flyover δεν θα παίρνει τέτοια οχήματα, θα παίρνει μόνο για ταχύ. Επίσης, δεν θα συνδέει ακριβώς και πολλά κομμάτια της πόλης. Άρα, αναγκαστικά, ο κόσμος ο οποίος θα θέλει να χρησιμοποιήσει κάποια εξωτερική οδό για τις μετακινήσεις του στην πόλη, θα χρησιμοποιεί πάλι την εσωτερική περιφερειακή. Ενώ, από την άλλη, μεγάλα και βαριά οχήματα που θα θέλανε αντίστοιχα να χρησιμοποιήσουν έναν δρόμο που δεν έχουν σκοπό να μπουν στην πόλη, δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το flyover. Άρα απευθύνεται για ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι οχημάτων και κυκλοφορίας που θα απορροφήσει. Άρα τίθεται ένα θέμα κόστους-οφέλους. Δηλαδή δεν είναι βλαπτικό το έργο, λέτε, απλώς δεν αξίζει τα λεφτά. Δεν έφτασα μέχρι εκεί, είναι και βλαπτικό, καθώς αυτό... το έργο, αυτό που συμβαίνει με την περιφερειακή και με τον flyover, καθώς θα βρίσκονται σε κοντινή απόσταση, είναι ότι βρίσκονται πάρα πολύ κοντά στην πόλη. Η Θεσσαλονίκη είναι σε μία από τις χειρότερες θέσεις ποιότητας αέρα. Έχει τρομερά επιβαρημένη ατμόσφαιρα σε μικροσωματίδια και ρήπους. Και όταν φτιάχνεις τέτοια έργα, κυκλοφοριακά μετακίνησης ή όταν έχει τόσο κοντά στην πόλη και σε κομμάτι που είναι υπερυψωμένο λίγο πάνω από την πόλη, όλα αυτά τα μικροσωματίδια, όλοι αυτοί οι ρήποι κατεβαίνουν προς τα κάτω και κατακάθονται πάνω από τον αστικό ιστό. Οπότε φυσικά και υπάρχει και αυτό το ζήτημα. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι χρειάζεται εξωτερική περιφερειακή σε απόσταση από την πόλη, στην οποία θα διαχέεται η διαμερής κυκλοφορία, τα βαριά οχήματα, τα οχήματα που δεν θέλουν, δεν έχουν στοχό να μπουν στην πόλη. Ώστε, και σε αυτό μάλιστα θα βοηθήσει και στους καλοκαιρινούς μήνες πάρα πολύ το κυκλοφοριακό, γιατί όλη αυτή η κυκλοφορία που πάει εκτός Θεσσαλονίκη προς Χαλκιδική θα διαχέεται εκεί. Οπότε τι λέμε, ένα τέτοιο έργο. Που και έχει τεράστιο κόστος, 500 δις. Τα 500 δις λοιπόν, εμείς λέμε να πάνε. 500, ναι, εκατομμύρια. 500 εκατομμύρια, μισό δις. Να πάνε για την κατασκευή δικτύου τραμ. Ένα μέσο ήπιας κυκλοφορίας, ένα μέσο σταθερής τροχιάς, που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ τις μετακινήσεις των ανθρώπων, χωρίς να επιβαρύνει και άλλο την ποιότητα του αέρα της πόλης. Και σχολιάζοντας και την πρόταση για το τραμ, αλλά και αυτό που είπατε στην αρχή για ποδηλατόδρομο κλπ. Αυτό, όπως το καταλαβαίνω, δεν χρειάζεται μία ριζική αναδιάρθρωση του πώς είναι οι δρόμοι στη Θεσσαλονίκη. Γιατί είναι και μικρή πρώτα απ' όλα. Δεν είναι ότι χωράει και ποδηλατόδρομος και τραμ δίπλα, ας πούμε, και στην Εγνατία να το πάρεις. Χρειάζεται συγκοινωνιολογικό σχέδιο αυτό το πράγμα. Φυσικά και χρειάζεται συγκοινωνιολογικό σχέδιο. Δεν θα πάμε να βάλουμε τραμ όπου μας έρθει. Να ρωτήσω κάτι σχετικά. Εσείς έχετε συνεργασία, επικοινωνία, κοινές επεξεργασίες με ειδικούς? Φαντάζομαι τώρα ότι αυτά είναι ζητήματα τα οποία προφανώς έχουν πολιτική διάσταση στο στάδιο της απόφασης και των προτάσεων, αλλά η επεξεργασία μιας πρότασης υποθέτω ότι έχει και μια πλευρά η οποία είναι απολύτως τεχνική. Υπάρχει με κάποιο τέτοιου τύπου επεξεργασία σε αυτές τις προτάσεις που κουβεντιάζουμε τώρα? Γενικά και το κομμάτι του κυκλοφοριακού, η μετακινήσεις κυκλοφοριακού στο πρόγραμμά μας γράφτηκε και από ανθρώπους με εξειδικευμένη γνώση. Στην εκδήλωση την προχθεσινή είχαμε μια συγκοινωνιολόγο. Έχουμε ανθρώπους στο σχήμα που έχουν αυτές τις εξειδικεύσεις και από το απαιτήτα επιστημονικό δυναμικό. Και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι ακόμα και μη μέλη του σχήματος. Ανθρώπους δηλαδή που δεν εντάσσονται οργανικά στο σχήμα ως μέλη, αλλά είναι φιλικά προσκυμένοι, κοιτάνε με ενδιαφέρον το εγχείρημα και θέλουν να συμβάλλουν επιστημονικά σε αυτό, να τους καλούμε και να μας βοηθάνε σε επεξεργασίες, να βάζουν την επιστημονική της γνώση σε αυτό, για να μπορεί και να είναι εμπεριστατωμένο. Δηλαδή, εμείς αυτό που λέμε, θέλουμε να έχουμε συγκεκριμένες θέσεις εμπεριστατωμένες. Δεν θέλουμε να λέμε απλά ωραίες ιδέες που να μην πατάνε. Ναι, και εγώ γι' αυτό το ρώτησα, γιατί καταλαβαίνω ότι στο θέμα του ποδηλατόδρομου δεν αρκεί ποτέ να πεις θα σας κάνω ένα ποδηλατόδρομο εκεί πέρα, στην Εγνατία, στην Τζιμισκή. Αυτό το έχουμε μάθει και πολύ καλά στην Αθήνα για την Πανεπιστημίου. Ότι χρειάζεται και κάπως να μπορούν οι ποδηλάτες να κινηθούν σε μεγάλο σημείο της πόλης για να πάρει όλο το ποδήλατο και να πει θα κατέβω στο κέντρο. Για τους ποδηλάτες μιλάμε συγκεκριμένα με ενεργούς ποδηλάτες. Και μάλιστα για παράδειγμα ο Αντώνης Γαζάκης, ο προηγούμενος επικεφαλής του ψηφοδελτίου μας, είναι ένας από αυτούς, είναι ποδηλάτης, είναι ενεργός και σε δίκτυα ποδηλατών κτλ. Και μαζί, αυτός και μαζί με άλλους ανθρώπους ποδηλάτες της πόλης συντάξανε τα κομμάτια του προγράμματος που αφορά αυτό το κομμάτι. Άρα, δηλαδή, προσπαθούμε πάντα, αυτή είναι η λογική. Δηλαδή, το κομμάτι επιστημονικό, στο κομμάτι των ετοιμάτων. Προσπαθούμε να βρίσκουμε και τα στρώματα, τα κοινωνικά στρώματα, τα οποία βιώνουν τα προβλήματα, τα οποία γνωρίζουν τι συμβαίνει και έχουν τα αιτήματα τα οποία τους χρειάζονται, για να μιλήσουμε με αυτά, να υπάρχει η σύνδεση μαζί τους και να μας μεταφέρουν το οποίο ακριβώς χρειάζεται. Εγώ, για παράδειγμα, που δεν είμαι ποδηλάτησα, που θα δυσκολευόμουν πάρα πολύ, νομίζω, να οδηγήσω ποδήλατο στη Θεσσαλονίκη, θα ήμουν πάρα πολύ επικίνδυνη για την εαυτή μου. Εγώ δεν μπορούσα να γράψω αυτές τις θέσεις. Φυσικά. Οπότε έπρεπε να απευθυνθούμε σε ανθρώπους που μπορούν να το κάνουν. Αντίστοιχα για όλα τα θέματα, προσπαθούμε την κάθε θεματική να την εμπλουτίζουμε με τα πραγματικά ζητήματα και αιτήματα των ανθρώπων που βιώνουν τα προβλήματα. Κατανοητό. Όχι ότι δεν εμείς ότι είναι προβλήματα. Κατανοητό. Ο Σταμάτης Βρετινάρης να έχει μια ερώτηση. Ναι, ρωτάει κάτι που το είχα να το ρωτήσω. Να πείτε περισσότερα για την πρότασή σας για Μητροπολιτικό Πάρκο στη θέση της ΔΕΘ. Μπορεί αυτή η πρόταση να ξενίζει αν κάποιος δεν ασχολείται πολύ, γιατί η ΔΕΘ είναι ο χώρος, είναι το κέντρο της Θεσσαλονίκης που γίνεται η έκθεση, που είναι μεγάλο γεγονός. Και εσείς, αν καταλαβαίνω καλά, λέτε ότι ο χώρος εκεί πρέπει να γίνει πάρκο. Έχει γίνει και πολύ hot ζήτημα στην πόλη αυτό. Έχει ανοίξει πολλές κουβέντες, οπότε θα σας το πει ο Θανάσης. Κάνουμε πάλι τις κάμερες. Έτσι, καλά είναι. Καλά είναι και λίγο πιο κοντά το τηλέφωνο φέρε, για να σας ακούμε λίγο καλύτερα. Ναι, σε σχέση με τη ΔΕΘ, είναι από τις εμβληματικές, να το πω έτσι, από τις κεντρικές θέσεις του σχήματος, η ΔΕΘ. Και γενικά είναι ένα θέμα το οποίο στην κοινωνία, τουλάχιστον όσο το θέτουμε εμείς, συναντάει και έχουμε συμβάλει σε αυτό, θεωρώ. Συναντάει μεγάλη αποδοχή. Και έχει ασκήσει πίεση και στις κυρίαρχες παρατάξεις που κατεβαίνουν. Εντάξει, ο Ζέρβας είναι με τη γραμμή Μητσοτάκη, Τσιμέντο και Μπέρμπερι. Οι άλλοι δύο Πέγκας Αγγελούδης, ενώ ήταν αρνητικοί, δεν τοποθετούντουσαν. Τώρα, μέσα από κοινωνική πίεση, κάτι πάνε να ψελίσουν. Αλλά βέβαια, εντάξει, πάντα έχει σημασία και με το τι όρους θα το διεκδικήσει αυτό. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι ξεκινάμε από το εξής. Ποιο είναι το βασικό πρόβλημα? Ότι η Θεσσαλονίκη είναι από τις τελευταίες πόλεις πανευρωπαϊκά σε ποσοστά πραθύνου. Αυτό δεν είναι απλά θέμα αισθητικής, είναι θέμα δημόσιας υγείας. Υπάρχουν αλγόριθμοι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που λένε ότι χίλιοι άνθρωποι στην πόλη πεθαίνουν λόγω της επιβαρημένης ατμόσφαιρας. Όταν αναγνωρίζει αυτή την ανάγκη, λες πού θα κάνω πράσινο. Όταν σε ενδιαφέρει η κοινωνική ανάγκη και όχι, θα συμφέρονται του real estate. Λέμε ότι δεν είναι από τους τελευταίους χώρους, ίσως ο τελευταίος χώρος στο κέντρο, ο οποίος μπορεί να ανεβάσει το πράσινο. Γιατί, άμα κάνεις εκεί μητροπολιτικό πάρκο και όταν λέμε εμείς πράσινο, δεν εννοούμε γαζόν, εννοούμε δέντρα, μεσαία και ψηλά. Κανονικό πάρκο μητροπολιτικό. Να συνδέει σε εξού, πανεπιστήμια, ΔΕΘ, Θερχάκο, παραλία. Δηλαδή να φτιάξει ένα κάθετο πράσινο άξονα. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ και απέναντι στη μάχη που δίνουμε απέναντι στην κλιματική κρίση, γιατί στο σχέδιο αυτό εντάσσουμε και την αποκάλυψη του μπαζωμένου ρέματος που έχει η περιοχή, που έχει στην Εθνική Αμήνη, που είναι δίπλα στη ΔΕΘ, να απενταχθεί, γιατί είναι τεράστια προστασία απέναντι σε πιθανές πλημμύρες. Και η έκθεση, γιατί η έκθεση θα λύνει να μεταφερθεί όπως υπήρχε παλιότερα σχέδιο, εκτός αστικού του, όπου είναι και η βιομηχανία στην Συνοδό, και να είναι μια έκθεση που να είναι στα χέρια του δημοσίου και να είναι μια έκθεση πραγματική. Γιατί τώρα αυτό που θέλουν να κάνουν, γιατί έχουν τα σχέδια ακόμα και για ιδιωτικοποίηση της έκθεσης, είναι θέλουν πλήρη εμπνευματοποίηση. Θέλουν κτίριο, ξενοδοχείο, πιο ψηλό από το Λευκό Πύργο. Θέλουν να φτιάξουν 4 παλέντες χώρο ανεκτικό, ένα φάνος μπορεί να έχει, το οποίο να είναι τύπου, δηλαδή μεθόλο διπλάσια από αυτό. Θέλουν να φτιάξουν τεράστιο πάρκινγκ υπόγειο στη ΔΕΘ, το οποίο και πρώτο έτος μέσα στην Επαρχία Σχολή Κοινωνιολόγων, ξέρεις ότι δεν φτιάχνεις πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης, γιατί είναι προσελκύεις αυτοκίνητα, φτιάχνεις περιφερειακά. Να τους λες, ελάτε, διασχίστε όλη την πόλη, ελάτε εδώ και μετά κάπως πρέπει να φύγετε. Είναι ένα σχέδιο το οποίο ανταποκρίνεται απλά σε συγκεκριμένα συμφέροντα που θέλουν να εμπορευματοποιήσουν αυτό το κομμάτι και να το αξιοποιήσουν για real estate, για τουριστικούς λόγους. Είναι μια μεγάλη μάχη στην πόλη. Εμείς θα τη δώσουμε μέχρι τέλους. Θέλουμε να εντάξουμε σε αυτή τη μάχη και πρωτοβουλίες κατοίκων και άλλες συλλογικότητες. Υπάρχει αποδοχή στην κοινωνία, γι' αυτό ασκούνται και αυτές οι πιέσεις. Είναι λοιπόν μια μάχη κορυφαία που έχουμε μπροστά μας. Ναι, το καταλαβαίνεις αυτό. Δηλαδή, κινούμενοι στο κέντρο της πόλης, καταλαβαίνεις ότι το πράσινο δεν είναι αρκετό, είναι πάρα πολύ λίγο. Είναι στα πανεπιστήμια και μετά είναι στο Λευκό. Δεν υπάρχουν κάποιοι άλλοι τέτοιοι. Αυτό θα ήταν το εμβληματικό αίτημά σας. Δηλαδή, εμείς εδώ πέρα στην Αθήνα, ας πούμε, πονάμε. Περισσότερο από όλα μας ενδιαφέρει ο Μεγάλος Περίπατος. Αυτό είναι το έργο που θέλουμε. Έτσι θέλουμε να σκέφτονται όλη την πόλη μας. Θα λέγατε ότι αυτό έχει έναν χαρακτήρα κεντρικό για εσάς, η κουβέντα αυτή για την ΔΕΘ, ή δεν ιεραρχείτε με κάποιο τρόπο τα αιτήματά σας? Στις διεκδικήσεις μας. Είναι από τα κεντρικά μας αιτήματα, δεν είναι μόνο αυτό, αλλά είναι από τα κεντρικά, γιατί θεωρούμε ότι μπορεί να συσπηρώσει όλη την πόλη και πραγματικά να δώσει ανάσα στην πόλη μια τέτοια διεκδίκηση. Δεν είναι εύκολη μάχη, γιατί η κεντρική, να το πούμε, γραμμή κυβέρνησης και Νέας Δημοκρατίας και του μεγάλου κεφαλαίου στην πόλη είναι η συνειδητοποίηση, ψηλά κτίρια, εμπορευματοποίηση, αλλά εμείς δίνουμε τη μάχη από την άλλη σκοπιά και θα το παλέψουμε όσο πάλι. Και μάλιστα, ένα τελευταίο, αν μου επιτρέπεις και εσύ, Κωνσταντίνε, και ο Θανάσης και η Μαρία. Μια που είπατε εμπορευματοποίηση, να πούμε και για τη στέγαση. Δηλαδή, είναι κάτι που το θέτουμε και εμείς επιτακτικά σε όσες έρχονται και είναι υποψήφιοι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί και στη Θεσσαλονίκη τα νίκια είναι πάρα πολύ ψηλά. Νομίζω ο συνδυασμός της εμπορευματοποίησης, τουριστικοποίησης, μαζί με το ότι προσελκύει πάρα πολλούς φοιτητές και φοιτήτρες, επειδή είναι το Απιθύτα εκεί πέρα και είναι και στο κέντρο το κάμπους, οδηγεί τα νίκια ψηλά και από ό,τι καταλαβαίνω οδηγεί και κόσμο, εργαζόμενους, φοιτητές, φοιτήτριες, να μένουν όσο και πιο όσο και περισσότερο μακριά από το κέντρο, παρά το γεγονός ότι οι δουλειές τους είναι στο κέντρο. Πέρα από τις προτάσεις, θα ήθελα να συζητήσουμε και τα όρια του Δήμου. Δηλαδή, πόσο ο Δήμος μπορεί να πιέσει και τι μπορεί να κάνει για να βοηθήσει σε αυτήν την αποσυμφόρηση τουλάχιστον του θέματος. Ένα και πολύ βασικό. Και γι' αυτό είχαμε ζητήσει και ειδική συνεδρίαση την προηγούμενη θητεία από το Δήμο, από την διοίκηση, είχε συζητηθεί. Προφανώς και δεν έγινε κάποια κίνηση. Υπάρχει ψηφισμένος νόμος από το κεντρικό κράτος, ο οποίος μπορεί να εφαρμοστεί σε συγκεκριμένες γεωγραφικές εκτάσεις, σε συγκεκριμένες αστικές εκτάσεις, που υπάρχει ζήτημα όπως είναι στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή μπορεί να τελειολογηθεί η εφαρμογή αυτού του νόμου στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος λέει περιορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης σε 1-2 κατοικίες ανάφημη, σε περιοχές που υπάρχει ανεξέλεγκτη αύξηση των ενοικίων. Για να περιοριστεί η βραχυχρόνια μίσθωση, να μπορούν να μπουν περιορισμοί, άρα και με αυτόν τον τρόπο να ελεγχθεί αυτή η εξωφρενική κατάσταση με τα ενοίκια. Αυτό είναι κάτι υλοποιήσιμο, υπάρχει, και αυτό που πρέπει να γίνει είναι να διεκδικήσει η διοίκηση από το κεντρικό κράτος την εφαρμογή του νόμου για την περιοχή ενδιαφέροντός της. Αυτό το πράγμα είναι υποχρέωση του Δήμου. Της διοίκησης, μιας διοίκησης δηλαδή, που θέλει να περιορίσει τα συμφέροντα των κατοίκων της. Ποιος θα το κάνει αν δεν το κάνει η διοίκηση? Εμείς έχουμε απαντήσεις και γι' αυτό. Μπορεί να το κάνει, ας πούμε, και ένας σύλλογος ενοικιαστών της πόλης. Και είναι κάτι που θα θέλαμε να δημιουργήσουμε το επόμενο διάστημα, να μπορέσουμε να βάλουμε τα θεμέλια για να δημιουργηθεί αυτός ο σύλλογος ενοικιαστών. Τι θα είναι ένας σύλλογος ενοικιαστών? Σύλλογος ενοικιαστών. Δηλαδή, τι θα. Ανθρώπων δηλαδή που μένουν στο Νίκη, στα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ως ομάδα πίεσης, εννοώ ως ομάδα πίεσης, αυτό θα κινητοποιούνται για το δικαίωμα στη στέγαση κλπ. Αυτό καταλαβαίνω. Να πούμε να πιέσουμε για την εφαρμογή του νόμου. Αν η διοίκηση συνεχίζει να αρνείται να το κάνει. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ απλό και πρακτικό, αλλά είναι κάτι που έχει εφαρμοστεί. Είναι υλοποιήσιμο για αρχή, δεν μιλάμε για κάποια τρέλα, ούτε είναι κάτι το οποίο κοστίζει σε κάποιον για να το εφαρμόσει. Κοστίζει μόνο στα μεγάλα funds και real estate. Και από την άλλη, έχει εφαρμοστεί ήδη σε πόλεις του εξωτερικού που αντιμετώπιζαν τέτοια προβλήματα και είναι βοηθητικό, είναι ανακουφιστικό. Από την άλλη, αυτό που μπορεί να κάνει ο Δήμος είναι, έχει και πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας, που αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει 30 κατοικίες. Εμείς λέμε να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα πάρα πολλές ακόμα κατοικίες, γιατί ο Δήμος έχει στην κατοχή του ακίνητα, αναξιοποιητά. Αυτό που λέμε εμείς είναι ανακαίνισή τους και να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας, ώστε να μπορούν χαμηλόμισθοι, ανεργοί, πρόσφυγες, μετανάστες, άτομα τα οποία δηλαδή που αντιμετωπίζουν πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες έβρεσης, στέγης, να μπορούν να κατοικήσουν αξιοπρέπεια σε αυτά. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα. Φυσικά υπάρχουν και συνδυματοπληστηριασμό. Δεν ξέρω αν Δήμος πρέπει να παίρνει θέση κάθεται ενάντια στους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας, για παράδειγμα, και άλλα πολλά. Αλλά αυτά τα 2-3 κομβικά νομίζω ότι είναι τα πιο σημαντικά που μπορούν άμεσα να ανακουφίσουν λίγο τα συμπτώματα αυτά. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Ήταν πάρα πολύ ωραία η συζήτηση μαζί σας. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Καλή τυχία. Λοιπόν, ήταν η Μαρία Κέκη, τυπικά επικεφαλής, υποψήφια δήμαρχος της πόλης Ανάποδα, και ο Θανάσης Μαρίνης, υποψήφιος και μέλος του σχήματος. Καλύψαμε όσα προλάβαμε, όπως θα καταλάβετε. Είναι περισσότερα τα ζητήματα. Μπορείτε να δείτε και αναλυτικές θέσεις του σχήματος στο site, όπου υπάρχουν και οι θεματικές. Κάποια από αυτά τα είπαμε, για τα σκουπίδια, κοινωνική πολιτική, πέρα από ελεύθερη δημοσιοχώρη και στέγη, ας πούμε, και μετακινήσεις που είπαμε. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σταματήσουμε. Δεν μιλήσαμε για την κατάληψη για τον Ευαγγελισμό στην Κρήτη. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε κάτι γι' αυτό αύριο που δεν καταφέραμε να έχουμε σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Κάτσε, περίμενε. Promotion σε εκείνη την άλλη την εκπομπούλα. Promotion στην άλλη εκπομπή. Ναι. Να δείτε την ανασκόπηση. Είναι από τα επεισόδια... Πες τα σύνα, μην τα λέω εγώ. Είναι από τα επεισόδια που μας άρεσαν λίγο παραπάνω από το συνηθισμένο, από όσο πρέπει, γιατί βγήκε κάπου στα όρια ενός μικρού ντοκιμαντέρ για το θέμα. Έχουμε ανθρώπους που μίλησαν σε εμάς. Έχουμε τον κύριο Θανάση Κουτσοκλένη, που είναι επιστήμονας από το Δημοκρίτιο, που έχει κάνει πάρα πολλές έρευνες πάνω στο ζήτημα της παράλληλης στήριξης. Έχουμε μιλήσει με εκπαιδευτικούς, έχουν δημοσιευτεί και τα σχετικά ρεπορτάζ της Μυρτός Ναστούλη και χθες που είχαμε την Ντίνα Ρέπα. Έχουμε κάνει αρκετή έρευνα πάνω στο θέμα στα πλαίσια μιας εβδομαδιαίας εκπομπής και χαίρομαι γιατί βλέπω και τα σχόλια από ανθρώπους που γνωρίζουν το θέμα είναι θετικά και για τη σοβαρότητα του θέματος θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό επεισόδιο. Έτσι λίγο μετράμε κατά την άποψή μας την επιτυχία. Δεν είναι τα views το ζήτημα. Το θέμα είναι να εστιάσεις εσύ σε αυτό που θεωρείς σημαντικό και αυτό που πιστεύεις ότι έχει αξία να πεις στον κόσμο. Στην κουβέντα αυτή, στο πάνελ στο οποίο συμμετείχα το Σάββατο, όπως ξέρετε, με απασχολεί το θέμα του πώς εξελίσσεται η κατάσταση από χρόνο σε χρόνο με τις πλατφόρμες αυτές, με το Facebook, με το πρώην Twitter, με το Instagram, το TikTok, τι συμβαίνει με το YouTube. Όλα αυτά είναι πάντοτε εχθρικά προς εμάς. Οπότε μου άρεσε πάρα πολύ η κουβέντα του Ινδού εκδότη που είπε: πρέπει να φανταστούμε έναν κόσμο χωρίς το YouTube. Και είπα: πώς θα είναι ο κόσμος χωρίς το YouTube, Παναγία μου. Οπότε, ναι, η αλήθεια είναι. Πάμε στο Twitch. Που, ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό που υπολογίζουμε σε αυτές τις δουλειές είναι ότι ανταποκρίνονται σε αυτό ακριβώς που μας νοιάζει να πούμε και το λέμε με πολύ φροντίδα. Τα υπόλοιπα τώρα, ας γίνει ό,τι θέλει. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Όσοι ξεκινήσατε τώρα να βλέπετε τη Φάρμα, να επιστρέψετε για να τη δείτε από την αρχή, γιατί πιστεύω ότι και η αρχή ήταν πάρα πολύ δυνατή. Τη χάρηκα όντως πάρα πολύ την κουβέντα με τους υποψήφιους ή τις υποψήφιες από το σχήμα «Η πόλη ανάποδα». Τα υπόλοιπα αύριο. Ναι, μπορείτε να κάνετε rewind την εκπομπή, να την πάτε πίσω και να παίζει ανάποδα. Ακούς το διάβολο αν παίξει ανάποδα. Ακούγεται Τόλης Βοσκόπουλος αν παίξει ανάποδα. Λοιπόν, γεια σας. Φιλιά πολλά.